انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس درس میں فرما دیتے ہیں کہ میرے آقا کتنے متوازے تھے، میرے آقا کتنے متوازے تھے، وہ جب راستے پہ جاتے تھے اتنے توازوں سے، کانما ینحط من سبب، وہ اپنی نظریں وہ زمین پر لگاتے رہے، کانما ینحط من سبب، گویا کہ کسی پہاڑی سے نیچے اتر رہا ہے توازوں کی وجہ سے، کانما ینحط من سبب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ راستے کے دائیں طرف جایا کرتے تھے تاکہ کسی اور کو تکلیف نہ ملے، صحیح. اور توازو کا یہ انداز کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ہم نے ارادہ کیا کہ راستے میں آتے وقت ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام کرنے میں پہل کریں گے. بڑی شخصیت، اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں کوئی اتنی عظیم شخصیت تو پیدا نہیں ہوئی کہ ہم سلام میں، لیکن حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہماری یہ آس کبھی پوری نہیں ہوئی کہ جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں ہم سے دو چار ہوئیں وہ وہاں آ رہے تھے، فوراً کہہ رہے تھے السلام علیکم ابن مالک. دیکھیے، اپنے شاگردوں کو سلام کرتا، اپنے بچوں کو سلام کرتا، چھوٹے بچوں کو سلام کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوتی ہے توازو کی دلیل. جبکہ جس آدمی تکبر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے کوئی اور سلام کر دے، اور سلوٹ مارے، کوئی اور سلوٹ مارے یا سلام کر دے تاکہ میری بڑائی میں کوئی فرق نہ آئے. تو ان اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ لا يحب من کان، پسند نہیں کرتا اس کو، کان مختارا، جو حرکات کا متکبر ہو، فخورا، اور باتوں کا متکبر ہو، الذین، وہ لوگ، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی مشورہ دیتے ہیں بخل کا، لوگوں کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ ہاتھ کو ذرا سخت رکھیں، ویکتمون، اور وہ چھپاتے ہیں ما، وہ مال آتا اللہ، جو دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو، من فضلی، اپنی مہربانی سے، کہ اگر ان سے کوئی مخلوق کے ویلفیئر کے لیے یا دین کے لیے مانگا جائے وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی بس نہیں چلتا. ویکتمون ما آتا اللہ من فضلی، اللہ نے ان کے ساتھ جو مہربانی کی ہے اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، خود بھی بخل کرتا ہے اوروں کو بھی ایڈوائس دے دیتا ہے. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ غَذَابًا مُحِينًا، یہاں ٹپا اس سے بھی بڑھ کر لگ گیا کہ ایسے لوگ یہ عمل کے کافر ہوتے ہیں، ایسے لوگ یہ عمل کے کافر ہوتے ہیں. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، ہم نے تیار کر دیا اس قسم کے کافروں کے لیے، غَذَابًا مُحِينًا، غذاب تذلیل کرنے والی، وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، ہاں کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو خرچہ کرتے ہیں لیکن نیت ان کی کوئی گندی ہوتی ہے، اونلی ٹو شو آف. والذین، وہ لوگ، ينفقون اموالهم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو رئاء اللہ سے تاکہ لوگوں کو دکھا سکے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، وہ نہ عقیدہ رکھتے ہیں اس بارے میں اللہ پر اور نہ روز آخرت پر. تو شیطان ان کا ساتھی ہے، اسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے. کہاں سے ہم نے پک کر دیا؟ پیچھے آنے والے آیت سے، کہ وَمَن يَكُن الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور وہ آدمی یا وہ شخص جس کے لیے شیطان ساتھی بن جائے، فَسَاءَ قَرِينًا، بہت بدترین ساتھی ہے شیطان جس کا ساتھی بنے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا وبال پڑتی ان پر، اور کیا آفت پڑتی ان لوگوں پر، لو آمنوا باللہ، اگر وہ عقیدہ رکھتے اللہ تعالیٰ پہ، والیوم الآخر، اور روز آخرت پہ، وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور خرچہ کرتے اس مال سے جو دے دیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ، مال بھی اللہ تعالیٰ کا. تو دو قسم کے لوگ گزر گئے، یا وہ جو بالکل کرتے نہیں، یا وہ جو کرتے ہیں لیکن شو آف کے لیے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ جو نہیں کرتے انہیں اللہ نے دے دیا ہے، کون سی آفت پڑتی ان کے اوپر اگر وہ اللہ کے مال سے کچھ خرچ کرتے، اور یہ دوسرے خرچ کرتے ہیں شو اپ کے لیے، ان پہ کون سی آفت پڑتی اگر وہ خرچ کرتے اللہ کے لیے نہ شو اپ کے لیے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا آفت پڑتی ان لوگوں پر، لو آمنوا باللہ، اگر وہ خالص ایمان رکھتے اللہ پہ اور روز آخرت پہ، شو اپ کے لیے نہ کرتے یا بخل نہ کرتے. وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے مما، اس مال سے، رزقهم اللہ، جو دے دیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ان کے نیتوں پہ علم رکھنے والا ہے. ان اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ، لا یظلم مثقال ذرۃٍ، کبھی ظلم نہیں کرتا ایک ذرے اور ایٹم کے برابر. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر ہو یہ عمل حسنتاً، نیک، یضاعفہ، تو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ کر دیتا ہے، مینی فولڈ کر دیتا ہے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر ہے یہ عمل حسنتاً، ایک چھوٹی نیکی، یضاعفہ، اللہ تعالیٰ اسے مینی فولڈ کر دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ، اور دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے، اجراً عظیماً، بہت بڑا اجر، حالانکہ نیکی چھوٹی سی ہے لیکن اجر اللہ تعالیٰ بہت بڑا دے دیتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، یہ ہے وارنے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حالت ہوگی، جسٹ امیجن کیا کیفیت ہوگی، اذا جینا، جب ہم لے آئیں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، بشہید، ایک گواہ. بشہید ایک گواہ, اور وہ گواہ ان کا پیغمبر ہوگا, ہر امت کا گواہ ان کا پیغمبر ہوگا, اور وہ امت پہ گواہی دیتا رہے گا میں نے جی پہنچا دیا ہے. اب جنہوں نے فالو کر دیا ہے دے وڈ بی ریوارڈڈ, جنہوں نے نہیں فالو کیا دے وڈ بی پنشڈ. سو آل دی پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ از بیسڈ اپان دی شہادہ اینڈ ٹیسٹیمونیل ٹیسٹیمنٹری سٹیٹمنٹ آف دی میسنجر کنسرن. پیغمبر کے یہی آیت تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ ساری رات روئے. حضرت ابن مسعود تشریف لے آئے, حضور علیہ السلام نے کہہ دیا ابن ام عبد اقرا علیہ. ابن مسعود ذرا قرآن تلاوت کیجیے, وہ بڑے بہترین قاری تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء شروع کر دی. تو یہاں اس آیت پہ جب پہنچے کہ فکیف اذا جینا من کل امت بشہید, کیا کیفیت ہوگی جب لے آئیں گے ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ جو ان کا پیغمبر ہوگا. وجئنا بکا, اور لے آئیں گے آپ کو علی ہاؤلاء, اس امت پر شہیدن گواہ. اس امت پر آپ گواہ ہوں گے, ابراہیم اپنی امت پر, نوح اپنے امت پر, موسیٰ اپنے امت پر, عیسیٰ اپنے امت پر, فلاں اپنے امت پر, فلاں اپنے امت پر, اور آپ ہی کی گواہی کے اثر پر کسی کو ریوارڈ یا پنشمنٹ دی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے کہہ دیا کہ حسبک الان یا ابن ام عبد. ابن مسعود بس کیجیے کافی ہے. ابن مسعود فرماتے ہیں, امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اس آیت کا ورد کرتا رہا اور روتا رہا کہ یا رب او اشہد علیہم فتعذبہم, خدا وندہ میں ان پر گواہی دوں گا اور پھر آپ ان کو عذاب دیں گے, میں گواہی دوں گا اور پھر آپ ان کو عذاب دیں گے, میں گواہی دوں گا. پھر بار بار یہ آیت ریپیٹ کرتے ہوئے یہ جملہ دہراتے کہ میں گواہی دوں گا اور پھر آپ ان کو عذاب دیں گے. اور جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ایک آیت پر کہ ان تو عذب ہوں فإنہم عبادہ, خدا وندہ اگر آپ انہیں عذاب دیتے ہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں, آپ سے کون پوچھتا ہے. وہ ان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم, لیکن اگر آپ مجرم کو بھی بخش دیں تو آپ بڑی قوت والے ہیں, وہاں بھی آپ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. تبھی تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میرے امتی کو پکڑ کے جہنم لے جایا جائے گا تو میں روتا رہوں گا, روتا رہوں گا کہ جہنم کیوں لے جایا گیا. اور علامہ نے اس لیے کہہ دیا کہ تو غنی ازہر دو عالم من فقیر, تو غنی ازہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر, تو غنی ازہر دو, او خدا اللہ تمہیں تو دونوں جہانوں کی کوئی پرواہ نہیں, تو غنی ذات ہے, بے پرواہ ذات, تیرے کوئی حاجت نہیں اور میں محتاج ہوں. روز محشر عذر ہائے من پذیر, قیامت کے دن آپ میرے ایکسکیوزز اور میرے عذروں کو قبول کر دیں, اور گر تو میں بھی نہیں حسابم ناگزیر, اگر آپ پھر بھی میری اکاؤنٹیبلٹی کو لازمی سمجھتے ہیں تو عزم گاہ مصطفیٰ پنہا دیجیے, تو مجھے ذرا محمد کی آنکھوں سے چھپا کر, اس کی آنکھوں سے چھپا کر میرے اکاؤنٹیبلٹی کر کے مجھے جہنم ڈال دیں تاکہ اس کو میرا پتہ نہ لگے کہ وہ بھی جہنم میں ڈالا گیا, کیونکہ وہ میری وجہ سے بھی روئے گا. تو حضور علیہ السلام رات بھر روتے رہے. یومئذین یود الذین کفروا, اسی دن تمنا کریں گے وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں, وقصوا الرسول, اور نافرمانی کر چکے ہیں پیغمبر کے, کیا تمنا کریں گے, لو تسوا بہم الارض, کاش تو سوا بہم الارض کے زمین ان کے اوپر ہموار ہوتی اور وہ کبھی نہ اٹھتے. وہ یہ تمنا کریں گے کہ آج یہ اٹھنا نہ ہوتا. وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں, نافرمانی کر چکے ہیں رسول کی, وہ اسی دن تمنا اور آرزو کریں گے, لو تو سوا بہم الارض, کاش کہ زمین ان کے اوپر ہموار ہوتی اور وہ کبھی نہ اٹھتے. ولا یکتمون اللہ حدیثا, اور وہ چھپا نہ سکیں گے اللہ تعالیٰ سے ایک چھوٹی سی بات بھی, اپنے اعمال اور اقوال کے اعتبار سے ایک چھوٹی سی بات بھی نہیں چھپا سکیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا, واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی وصحبہ. لا اعوذ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اب احکام کے درمیان رعیت کے احکام اور پھر اس کے بعد رعیت اور راعی کے احکام آ رہے ہیں, تو اس کے درمیان نماز کا تذکرہ, اسے ہم کہتے ہیں مصلح. کیا کہتے ہیں؟ مصلح. سورہ بقرہ میں گزر گیا تھا کہ اللہ کریم جب اصلاح کرنا چاہتا تھا کہ آپ کی طبیعت کیسی بنے گی, آپ کو ریفریشر کورس کیسے کروایا جائے گا, آپ کی ذہنیت کیسی تبدیل ہوگی, تو وہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ نماز سے آپ کی ذہنیت میں تبدیلی آ جائے گی, نماز سے آپ کی اصلاح ہوگی. یہاں بھی کہہ دیا کہ حقوق آپ کب پورا کریں گے, جب آپ نماز کے لیے تو کم از کم آتے رہیں, نماز کے لیے کم از کم, نماز کے لیے آتے ہوئے آدمی کے ذہن میں اللہ کی عظمت اور بڑائی آ جاتی ہے. کیا جاتی عظمت, اور جو ذات آپ کے ذہن میں عظیم اور بڑا ثابت ہو جائے تو تو پھر آپ اس کے حکم کو اہمیت بھی دے دیتے ہیں. اور جب تک آپ کے ذہن میں اللہ کی عظمت اور بڑائی نہیں آتی, اللہ کی عظمت اور بڑائی, تو کیسے آپ حکم کو مانیں گے؟ انفیریئر کے حکم کو کوئی نہیں مانتا, سپیریئر کے حکم کو مانتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں, اب میں نے احکام تو دے دیے کہ یہ کریں یہ نہ کریں, یہ کریں نہ کریں, یہ کریں یہ نہ کریں. اب کیسے میرے حکم کی عظمت آپ کے ذہن میں آئے گی؟ جب میری عظمت بیٹھ جائے آپ کے ذہن میں. میری عظمت آپ کے ذہن میں کیسے بیٹھے گی؟ جب آپ نماز کے لیے آ کے ماتھا رگڑتے رہیں اور اپنے عاجزی کا اظہار کرتے رہیں. تو اللہ کے سامنے انسان عاجزی کا اظہار کرتا رہے تو ایونچولی اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اللہ بڑی عظیم ذات ہے. تو عظیم ذات کا حکم بھی عظیم ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ اس لیے ہم اسے کہتے ہیں مصلح, کہ یہ اصلاح کرنے والی ہے نماز. ہاں, اور تبھی قرآن نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز نماز بنے, نماز نماز بنے تو یہ آپ کو عقلی قبائح اور شرعی قبائح دونوں سے منع کر دیتا ہے. نہ آپ کو عقلی قبائح کرنے دے گا, نہ آپ کو شرعی قبائح کرنے دے گا. دو قسم کی قبیح حرکتیں ہیں, ایک وہ جسے عام انسانی عقل بھی قبیح تصور کرتا ہے, ایک وہ جسے انسانی عقل قبیح نہیں تصور کرتا, اس کا اپروچ نہیں ہوتا, لیکن شریعت کہتی ہے کہ یہ قبیح ہے, یہ گندا چیز ہے. تو نماز ان دونوں قسم کے قبائح سے منع کر دیتی ہے. آمنو او ایمان والو, لا تقربوا الصلاۃ, قریب نہ جائیو نماز کے, وانتم سکارا, اس حالت میں کہ آپ انسین ہو, اس حالت میں کہ آپ انسین ہو, بے ہوش ہو, ڈرنک ہو. ڈرنک حالت میں نماز کے قریب نہ جائیے. تو اب ڈرنک کی وجہ سے آپ نے نماز نہیں چھوڑنا, نماز کی وجہ سے آپ نے ڈرنک چھوڑنا ہے. حکم کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ ڈرنک کرتے رہیں, نماز چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے. نہیں, ڈرنک کے لیے آپ فریضہ کو نہ چھوڑیں, فریضے کے لیے ڈرنک کو چھوڑیں. بات ذہن میں آ گئی کہ نہیں؟ یا ایھا الذین, باقی تحقیق تو گزر گئی تھی. یا ایھا الذین آمنو, او ایمان والو, لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جائیو, وانتم اس حالت میں کہ آپ سکارا, انسین اور بے ہوش ہوں, حتی تعلمو, تا آکے آپ کو سمجھ آئے, ما تقولونا, کہ کیا کہتے ہیں آپ نماز کے اندر, ولا جنوبن, اور نماز کے لیے آپ قریب نہ جائیو اس حالت میں کہ آپ جنابت میں ہو. ولا جنوبن, یہ حالت ہے جنابت میں ہو. الا غابری سبیل, مگر یہ کہ غابری, اسے ہم قید واقعی کہتے ہیں. الا غابری سبیل, مگر یہ کہ آپ راستے پر جانے والے ہوں. تو راستے پر جانے والے ہوں تو غسل سے پہلے بھی آپ تیمم کے اساس پر نماز کے لیے جا سکتے ہیں, کیونکہ مسافر کو بسا اوقات پانی نہیں ملا کرتا. مسافر کو بسا اوقات پانی نہیں ملتا, جب نہیں ملتا تو وہ کیا کرے گا؟ نماز چھوڑے گا؟ نہیں, اس کے لیے گنج خدا ہے, خدا کا خزانہ ہے تیمم, کہ تیمم نہ بود گنج خدا بود, یہ اللہ کا ایک خزانہ ہے. ولا جنوبن, اور نئے حالت میں کہ آپ جنوب ہوں, الا غابری سبیل, مگر اس حالت میں کہ آپ راستے پر جانے والے ہوں, حتی تغتسلوا, تو قریب نہ جائیے حالت جنابت میں, تا آکے آپ شاور لے لیں. حتی تغتسلوا, تا آکے آپ شاور لے لیں. اب اغتسال ایک ہوتا ہے عام اغتسال اور عام غسل بغیر جنابت کے. تو عام غسل, عام غسل وہ یہ ہے کہ آپ کی ساری باڈی کو آپ دھو ڈالیں اور واش کر دیں, دیٹ از عام غسل. لیکن غسل جنابت کی ایک دقیق پہچان ہے اور دقیق لازمہ ہے, وہ یہ کہ عام غسل میں یا وضو میں منہ اور ناک صاف کرنا سنت ہے. اگر رہ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, غسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا, وضو میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں آتا, نماز ہو جاتی ہے. لیکن غسل جنابت میں اگر منہ اور ناک دونا رہ گیا تو غسل ہی نہیں ہوا. یہ بات اپنے پاس لکھیں, یہ بات اپنے پاس لکھیں کہ غسل جنابت میں منہ دونا فرض ہے اور ناک دونا بھی فرض ہے. نہیں, کلی کرنا. منہ جب کہتے ہیں تو چہرہ نہیں مراد ہوتا. جنابت کا کیا مطلب؟ سیکسوئل انٹرکورس کے بعد جو حالت ہوتی ہے. ولا جنبن, اور نہ اس حالت میں کہ آپ جنابت میں ہوں, الا غابری سبیل, حتی تغتسلوا, تا آکے آپ غسل کر لیں, وان کنتم مرضا, اگر ہوں آپ مریض, او على سفر, یا ہیں آپ سفر میں, او جا حد منکم من الغائط, یا آگیا آپ میں سے کوئی ایک من الغائط, تقاضے سے, من الغائط بشری تقاضا پورا کرنے سے, او لامستم النساء, یا آپ نے مجامعت کر دی تھی بیویوں کے ساتھ, فلم تجدوا ماء, اور نہیں پایا آپ نے ماء پانی, فتیمموا، آیت کی تحقیق ہم نے مکمل کر دی تھی، فتیمموا آپ تیمم کر دیں، سعیدن طیبن مٹی پاک، طیبن نہایت پاک، سعیدن اس کا معنی ہے پاک مٹی، اور طیبن نہایت پاک، فتیمموا سعیدن طیبن. میں نے فرق بتا دیا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ طیبن کو منبت کہتے ہیں کہ جس میں گروتھ کی صفت ہے، کہ جو یعنی جو نہیں ہموار ماننا نہیں، یعنی جو جو کلٹیویشن کرتا ہے، جو فصل کو اگا سکتا ہے، زرخیز، زرخیز مٹی ہو، تو زرخیز مٹی کے بغیر امام شافعی کا تیمم نہیں ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طیبن کا معنی یہ سعیدن کی تاکید ہے کہ وہ مٹی جسے گندگی پہنچی نہ ہو، وہ مٹی جسے گندگی پہنچی نہ ہو. وہ نماز کے لیے تو خوش کونے پر پاک ہو جاتی ہے، لیکن تیمم کے لیے نہیں. فتیمموا سعیدن طیبن، آپ تیمم کریں سعیدن پاک مٹی سے، طیبن نہایت پاک سے، فامسحوا بوجوہکم آپ مسا کر دیں. اب تیمم کا طریقہ دیکھیں، فامسحوا بوجوہکم آپ مسا کر دیں، بوجوہکم اپنے چہروں کو، تو چہرے کا احاطہ کرنا آپ اس طرح کر دیں گے، اس مٹی پر یا ڈھیلے پر یا پتھر پر، جو بھی ہو جنس الارض سے، زمین کی جنس سے جو بھی ہو، یا اگر کپڑا گرد آلود ہے، غبار ہے اس پر، تو اس پر اس طرح کر دیں گے. تو یعنی جتنے چہرے کا دھونا وضو میں فرض ہے، اتنے چہرے کا مس اور ٹچ کرنا تیمم میں فرض ہے. صحیح ہے، ایک بات. دوسرا، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہ مجھے دیکھیے. دوسرا ضرب آپ اس طرح دے دیں گے، ایک مستقل ضرب. تو آپ اس طرح، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ طریقہ بتاتے ہیں کہ ہاتھا کب ہوگا، یہ تین جو انگلیاں ہیں اسے یہاں سے شروع کر دیں اور اس طرح لاتے رہیں. صحیح ہے. اب آپ کا یہ حصہ جو ہے یہ اسپیئر رہ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ اسپیئر رہ گیا. تو یہ اس طرف سے اس طرح لے آئیں گے. صحیح ہے. تو پورا ہاتھا ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ٹیکنیکلی بھی بتا دیتا ہے کہ کس طرح ہو جاتا ہے. صحیح. فتیمموا سعیدن طیبن، اب وضو کے لیے اور جنابت کے غسل کے لیے ایک ہی قسم کا تیمم ہے. حضرت عمار اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں، یہ اپنی باری پر کیمل کے ریوڑ کو سہارا میں لے جا چکے تھے، کیونکہ صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لیتے رہے تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی کلاس مس ہو جائے، کوئی کلاس مس ہو جائے. لیکن تھے بھی زمیندار لوگ اور ریوڑ پالتے تھے، کام کاج بھی ہوتا تھا، تو انہوں نے باری لگائی کہ روزانہ دو آدمی وہ ریوڑ، تمام لوگوں کا ریوڑ وہ لے چلیں گے صحراؤں میں چرانے کے لیے، اور جب وہ عصر کو واپس آ جائیں تو جو لوگ کلاس میں تھے انہی میں سے کسی ایک کی ذمہ داری ہوگی کہ دن والا سبق ان دونوں کو پڑھائیں. بات ذہن میں آ گئی. تو حضرت عمار اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی باری تھی. اتفاق ایسا ہوا کہ دوپہر کے وقت جب انہوں نے قیلولہ کرنا چاہا، ایک درخت کے نیچے دونوں کا احتلام ہو گیا، بیڈ ڈریم ہو گیا دونوں کو. اب جو جاگ اٹھے، زہر کی نماز کا وقت تھا، کیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا حضرت عمار سے کہ مجھے تو اس کا کوئی حل معلوم نہیں، میں تو نماز نہیں پڑھتا، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں گا کہ کیا کرنا چاہیے. اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا اتحاد کر دیا کہ وضو کے لیے تو تیمم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا تھا، اب جنابت کے لیے اس کو تیمم کا پتہ نہیں تھا. تو اس نے اپنی انٹیلیکٹ کو استعمال کر دیا کہ وضو میں چونکہ چار اندام، تین کا غسل کرنا اور ایک کا مسا کرنا، یہ فرض ہے، اور دو اندام قائم مقام بنا دیے گئے ہیں تاکہ زیادہ حرج اور تکلیف نہ ہو. ادروائز تو ہونا چاہیے کہ پاؤں کو بھی ٹچ کریں اور گرد آلود ہاتھ سے سر کو بھی ٹچ کریں، لیکن اللہ کریم نے احسان کر دیا کہ وہ اتنی تکلیف تیمم میں کیوں اٹھائے؟ وہ طہارت ضروری ہے انڈر لاٹرین آف نیسیسٹی، تو نیسیسٹی کو کیوں مصیبت بنائے؟ تو نیسیسٹی نیسیسٹی کے انداز میں ہونی چاہیے، بس دو ہی اعضاء کو ٹچ کریں، چہرے کو اور ہاتھوں کو، بس مسئلہ ختم ہو گیا. تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اتحاد کر کے وہ نیچے ایک خندق میں چلا گیا جس میں ریگ پڑا ہوا تھا، اور اس نے کپڑے اتارے اور لیٹ گیا گرم ریگ میں، اور اس نے کہا کہ نوے تو اتیمم لرفع الجنابۃ، اور اس طرح خوب اپنے آپ کو گرد آلود کر دیا اور پھر نماز پڑھی. واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں بیٹھ گئے کہ اللہ کے نبی آج مسئلہ پیش آیا. حضرت عمر نے کہہ دیا فأخرتو، یعنی تو اپنی نماز مؤخر کر دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی تصویب کر دی کہ یہ آپ کا اتحاد بھی اپنی جگہ پر ٹھیک تھا، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا، کہ ناپاک حالت میں نماز ہو نہیں سکتی، پاکی کا کوئی طریقہ آپ کو معلوم نہیں تھا. ایک اور حضرت عمار سے کہہ دیا کہ عمار آپ نے اپنے آپ کو بڑی تکلیف میں ڈال دیا. ان دین یسرن, اللہ نے دین کو بڑا آسان بنا دیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انما یکفیک ھذا, بس ہمارا آپ کو اسی سے اکتفا ہو جاتی. اس نے کہا اچھا جی یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ تو گنج خدا ہے, یہ گنج خدا ہے, وضو کے لیے بھی اور جنابت کے لیے بھی یہی کافی ہوتا ہے. نساء آیا جمع کر چکے ہو آپ بیویوں کے ساتھ سیکسوئل انٹرکورس, فلم تجدو ما ان, اور نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے آپ ما ان پانی, فتیمم تیمم کر جائیے سعیدا پاک مٹی کی, طیبا نہایت پاک کی, فامسحوا بوجوہکم مسا کیجئے ٹچ کیجئے اس سے اپنے اپنا سارا چہرہ, و ایدیکم اور سارے ہاتھ, الی المرافق. انڈرسٹوڈ ہے, انڈرسٹوڈ ہے کہ جب وضو کے متعلق کیجئے کہ سارے وضو کو, تو مینس کہ وضو میں جتنے حد تک آپ ہاتھ کو دھوتے ہیں تو تیمم میں اسی حد تک اس کو ٹچ کر دیں. ان اللہ کان غفورا غفورا, اللہ تعالی غفوہ کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, یہاں سے شکایات شروع ہو گئی اور زواجر شروع ہو گئی یہود پر, شکایات یہود کے متعلق اور زواجر. زواجر مینز کہ انہیں ڈانٹ پلانا ہے یہود کو, کیا کرنا ہے؟ ڈانٹ پلانا ہے. یہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. اچھا, الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, آیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو, اوتو جنہیں دے دیا گیا ہے, نصیبا من الکتاب, علم کتاب کا, انہیں کتاب دے دی گئی ہے, ان کے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود ہے, تورات اور تلموت موجود ہے. یشترون الضلالتا, وہ اختیار کرتے ہیں الضلالتا, کفر اور گمراہی کو, محمد کی رسالت کی انکار کر گئے ہیں. اس سے بڑھ کر ضلالت کیا ہو سکتی ہے؟ جو ان کے کتاب کا بھی تقاضا ہے, جو ان کے اپنے کتاب کا تقاضا ہے, محمد پاک پر ایمان لانا. الم تر الی الذین, آیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو, اوتو جنہیں دے دیا گیا ہے, نصیبا من الکتاب, کتاب کے علم, کون سے کتاب کی؟ تورات کی. یشترون الضلالتا, جو یشترون الضلالتا, چوز کر چکے ہیں, انتخاب کر چکے ہیں, لے چکے ہیں الضلالتا, گمراہی اور کفر, ویریدونا, اور ارادہ رکھتے ہیں, انتظل السبیل, کہ آپ بھی گم ہو جائیں صحیح راستے سے. صرف یہ نہیں کہ خود اپنے تئی کافر ہیں, آپ لوگوں کو بھی کافر بنانا چاہتے ہیں, مسلمانوں کو بھی کافر بنا. ویریدونا انتظل السبیل, ان کا منصوبہ یہی ہے کہ آپ سے بھی اس راستے کو گم کروایا جائے. ویریدونا, اور وہ ارادہ کرتے ہیں, انتظلو, کہ آپ بھی گم کر پائے, السبیل, اسی رائے ہدایت کو, واللہ عالم بآدائکم, اللہ تعالی جاننے والا ہے آپ کے دشمنوں کو, وکفا باللہ ولیا, سو آپ اپنے دشمنوں کو کیوں دوست بناتے ہیں؟ یہ درپردہ ان مومنین سے بھی شکایت ہے جو مسلمان رسول اللہ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان کے حلیف تھے, اور ابھی بھی کچھ تھوڑے بہت تعلقات وہاں استوار رکھے تھے. اللہ کریم نے فرمایا کہ واللہ عالم بآدائکم, وہ تو آپ کے دشمن ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو خوب جانتا ہے, آپ کو دوست کی ضرورت ہے. تو وکفا باللہ ولیا, کافی ہے اللہ تعالیٰ دوست کے اعتبار سے, وکفا باللہ نصیرا, اور کافی ہے اللہ تعالیٰ سپورٹر اور ہیلپر کے اعتبار سے. یہود کیا آپ کے ساتھ دوستی کرے گا اور کیا آپ کو سپورٹر ہیلپ دے گا؟ آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ کی دوستی اور اللہ کی نصرت, وہ کافی نہیں ہے. وکفا باللہ ولیا, کافی ہے اللہ تعالیٰ ولیا, دوست آپ کا. وکفا باللہ نصیرا, اور کافی ہے اللہ تعالیٰ ہیلپر اور سپورٹر آپ کا. من الذین ہادو یحرفون الکلمہ عن مواضعہ, اب یہ لوگ جنہیں علم من الکتاب دے دی گئی ہے, یہ کون لوگ جنہیں کتاب کی علم دے دی گئی ہے؟ اللہ کریم نے بیان کر دیا کہ من الذین, یہ ان لوگوں میں سے ہے, ہادو, جو یہود بن چکے ہیں, یحرفون الکلمہ, وہ چینج کرتے ہیں, تبدیل کرتے ہیں, الکلمہ, تورات کے احکام اور کلمے, عن مواضعہ, اپنے جگہوں سے, ویقولون, اور وہ کہہ دیتے ہیں, سمعنا, ہم نے آپ کی بات سنی, وعصینا, اور ہم نافرمانی کرتے ہیں, مانتے نہیں, بات آپ کی سنی ہم نے ٹھیک ٹھاک, لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, سمعنا, ہم نے بات سنی آپ کی, ہاں, وعصینا, لیکن مانتے نہیں, اس بات کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہے, یہ بات ہمارے دل کے اندر جاتی نہیں. وعصینا, اور نافرمانی کرتے ہیں, وسمع غیر مسمع, وسمع, اور آپ سنیے, محمد سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہود کہتے تھے کہ وسما آپ سنیے غیر مسمائن آپ کو نہ سنایا جائے, مین کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیرا گونگا بنا دے ہماری بات بھی سنیں. انا للہ و انا الیہ, بڑے بدبخت لوگ تھے. وسما غیر مسمائن, رسول پاک سے کہتے ہماری بات بھی سنیں, اللہ آپ کو بیرا بنا دے. وسما غیر مسمائن, اور سنے ہماری بات کو غیر مسمائن, اس حالت میں کہ آپ کو نہ سنائی دی جائے, مینس کہ آپ بیرے ہو جائیں ہماری بات کو نہیں سنتے. وسما, اور سنے آپ ہماری بات کو غیر مسمائن, اس حالت میں کہ آپ کو نہ سنائی دی جائے. وراغنا لین بے السنتیم, اور وہ کہتے ہیں راغنا والا کلمہ, بقرہ میں گزر گیا تھا, اور وہ کہتے ہیں راغنا والا کلمہ, لین بے السنتیم, تھول دیتے ہیں اسی کے ذریعے اپنے زبانوں کو, تو راغنا کے بجائے راغینا کہہ دیتے ہیں. راغنا کے بجائے راغینا, راغنا کا معنی تو یہ ہوتا کہ ہماری بھی ذرا لحاظ کر دیں, راغنا کا معنی یہ ہوتا, تفصیل گزر چکی تھی, چار معنی میں نے بیان کر دیا سورہ بقرہ کے اندر, کہ ہماری بھی ذرا لحاظ کیجئے, لیکن وہ اس عین والے کسرے اور زیر کو ذرا طول دے دیتے, اس کو لینگتھی بنا لیتے راغینا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر رہے تھے کہ وہ ہمارے چرواہے, وہ ہمارے چرواہے, توہین کرتے رہے. وسما غیر مسمائن, اور سنے آپ اس حالت میں کہ آپ کو نہ سنائی دے. وراغنا, اور وہ کہتے راغینا, کلمہ راغنا, لین بے السنتیم, اور ہاں طول دیتے ہیں اس کلمے کے ذریعے اپنی زبانوں کو, کہ راغنا کو پروناؤنس کرتے ہیں راغینا, جس کا معنی ہے او ہمارے چرواہے, توہین کے لیے کہہ دیتے ہیں. وطانن فی الدین, وطانن فی الدین, اور وہ آپ کے دین میں تان و تشنیع کر دیتے ہیں. وطانن فی الدین, اور وہ تان کرتے ہیں آپ کے دین میں. ولو انہم قالوا, اور اگر یہ یہود کہتے سمعنا, کہ ہم نے سن لیا, واطعنا, اور ہم نے مان لیا, وسما, ہماری بات بھی سنیں, وانظرنا, ذرا ہمیں بھی دیکھ. اللہ تعالیٰ نے الٹرنیٹ بتا دیا تمام چیز کی, کہ وہ سمعنا کہہ رہے تھے کہ سمعنا کو سمعنا رکھیں, لیکن اسینا کے بجائے اطانا کہہ دیں, وسما غیر مسمعین کے بجائے صرف وسما کہہ دیں, اور راعنا کے بجائے انظرنا کہہ دیں, لکان خیر اللہم, جس میں ان کے لیے بہتری ہے. ولو انہم قالوا, اور اگر یہ لوگ کہہ دیتے سمعنا, کہ ہم نے سن لیا ہے, واطعنا, اور اطاعت کر چکے ہیں, وسما, اور سن لے ہماری بات بھی, وانظرنا, اور ذرا ہمیں بھی دیکھیے, لکان خیر اللہم, تو یہ بات ان کے لیے بڑی بہتر ہوتی, لکان خیر اللہم, یہ بات ان کے لیے بڑی بہتر ہوتی, واقوم, اور بڑی مناسب اور معتدل ہوتی. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم, لیکن لعنت کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کے انکار اور کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا, لہذا وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑے ان میں سے ایمان لانے والے ہیں, جس طرح سلمان فارسی لے آئے, یا حضرت عبداللہ ابن سلام, یا کعب الاخبار لے آئے, یہ بہت تھوڑے ان میں سے ایمان لائیں گے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا, اسے کہتے ہیں تخویف. کیا کہتے ہیں؟ تخویف. یا ایھا ڈرانا, تخویف مانا ڈرانا. یا ایھا الذین, او وہ لوگ, اوتوا الکتاب, جنہیں کتاب دے دی گئی تھی تورات یا انجیل, آمنو, ایمان لائے, بما, اس قرآن پر, نزلنا, جو ہم نے نازل کر دیا ہے, مصدقا لما معکم, اور وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کے مضامین کی جو آپ کے پاس ہیں. ایمان لائے کب؟ من قبل, اس سے پہلے, من قبل, اس سے پہلے, انت میں سوجوہن, کہ ہم محوا کر دیں, مٹا دے چہروں کو, انت میں سوجوہن, کہ ہم ڈسفگر کر دیں چہروں کو, فنردہا غلا ادبارہا, اور انہیں بنا دے, ان چہروں کو بنا دے اس کے بیگ کی طرح. اب اس کا بیگ کیسا ہے؟ ہموار. اس کا بیگ کیسا ہے؟ ہموار. نہ وہاں کوئی پیشانی ہے, نہ کوئی آنکھ ہے, نہ ابروئیں ہیں, نہ بوئیں ہیں, نہ ناک ہے, نہ نتنے ہیں, نہ منہ ہے, نہ لپس ہیں, نہ ٹیتھ ہیں, نہ لسان ہے, نہ چن ہے, کچھ بھی نہیں, بس ایک لو, ایک تختہ ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس سے پہلے ایمان لے آئے, جب ہم آپ کے چہرے کو آپ کے گردن کی طرح ڈسفگر کر دیں, مینس کہ آپ کے یہ سارے جو آپ کے یہ سٹرکچر ہے فیس کا, اس فیس کے سٹرکچر کو ٹوٹلی ہم تبدیل کر دیں, مینس عذاب کے طور پر, ہاں, نقش و نگار کو, سب کو ختم کر دیں. مل قبل ان نتمسا, اس سے پہلے, نتمسا وجوہن, کہ ہم محوا کر دے وجوہن چہروں کو, فنردہا غلا ادبارہا, اور بنا دے ان چہروں کو, غلا ادبارہا کا ادبارہا, اس کے بیگ کی طرح. اب چہرے کا بیگ کیسا ہے؟ ہموار. تو اس چہروں کو بھی ہموار ایک تختہ بنا دے, ایک تختہ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی عزت خزل فی عدولا, جب دنیا میں وہ لوگ جو حکمران بنے ہوئے ہیں یا جن کے ہاتھ میں اختیار, لمیٹڈ اختیار یا ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ, جب وہ قومی مال کو باپ دادا کی جاگیر سمجھیں گے, وہ زکات و مغرمن اور مسلمان زکات کی ادائیگی کو خسارہ سمجھیں گے, والامانت و مغنمن اور سارے انسان امانت کو غنیمت کے طور پر کانا شروع کر دیں گے, وہ اتا الرجل امرأتا آدمی اپنی بیوی کا غلام بن جائے گا, وہ حق کا امہ اپنی ماں کا نافرمان بن جائے, وہ ادنا صدیقہ اپنے فرینڈ کا زیادہ وفادار, وہ اقسا ابا باپ سے لا تعلق بن جائے, وہ تعلم لغیر الدین دین کی نالج اس کا کوئی دور دور تک پتہ نہ ہو, دنیا کے اسکل کے حوالے سے نالج حاصل ہوتا رہے اور علم حاصل ہوتا رہے. اور فرمایا کہ وہ اکرم الرجل مخافت شر, معاشرے میں ایک آدمی کی عزت کا معیار یہ ہے کہ آدمی کو کتنا حام کر سکتا ہے تاکہ اس کے حام اور ذرہ سے بچا جائے, اس لیے عزت دے دیتا ہوں. کان رئیس القوم ارذلهم, ہر کمیونٹی کا بڑا ان کا سب سے رذیل ترین آدمی ہوگا, ان کا چیفٹین رذیل ترین آدمی ہوگا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وکثرت الاصوات فی المساجد وشیدت, مسجدیں یہ مزین بنائی جائیں اور دنیاوی شور شرابے وہاں پیدا ہو جائیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وکثرت المزامیر, رقص و غنا اور سرود اور موسیقی کے آلات یہ عام ہو جائیں, وشرب الخمور اور شراب یہ بے دریغ پیا جائے, وکثرت الزنا, زنا یہ فیشن بن جائے گا, ولبس الحریر مرد ریشمی کپڑے پہننا شروع کر دیں گے, ولعن آخر هذه الامة اولها اور میرے امت کے وہ لوگ میرے صحابہ پر طعن و تشنیع شروع کر دیں, الزام تراشیاں شروع کر دیں, 14 علامات بتا دی. تو حضور پاک نے فرمایا فرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء, پھر اسی وقت دنیا میں آگ کی آندیاں چلیں گی. اب آج کے بمبنگ کے لیے اس سے بہترین تعبیر کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ آگ کی آندیاں چلیں گی, وہ زلزلتن ارتھ کویک آتے رہیں گے, وہ خسفن مختلف نواحی میں زمین دنستی جائے گی, وہ مسخن چہرے ڈسفگر ہوتے جائیں گے, وہ فتنن اور اس قسم کے دوسرے عذاب کا سلکن انقطع فیتتابا, جس طرح ایک ہار کا تار ٹوٹ جائے اور اس کے وہ دانے وہ تسلسل سے اور کنسیکٹیولی ایک دوسرے کے پیچھے پڑتے جائیں, تو وہ من قبل انت میں سکے ڈسفگر ہو جائے. کیا ہو جائے؟ مل قبل انت میں سوجوہن, قبل اس کے انت میں سوجوہن. یہ حضور علیہ السلام جو بھی بات کرتے ہیں آدمی سوچتا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا تھا اور بس تبصرہ کر رہا تھا. کیوں چوئی صاحب؟ من قبل انت میں سوجوہن, قبل اس کے کہ ہم ڈسفگر کر دیں, محوا کر دیں, مسخ کر دیں وجوہن چہروں کو, فنردہا اور بنا دیں اسے علاد بارہا ان کے بیک کی طرح, او نلغنہم یا ہم ملعون بنا دے ان لوگوں کو, کما لغنا اصحاب السبت جس طرح ہم نے ملعون بنا دیا تھا ساٹڑے والوں کو, ساٹڑے والوں کو جس طرح ہم نے ملعون بنا دیا تھا اور انہیں ہم نے منکی میں ٹرانس مائیگریشن ان کی کروا دی تھی یا ٹرانسفارمیشن کروا دی تھی, ان کی ٹرانس مائیگریشن کی گئی تھی, ان کی ٹرانسفارمیشن کی گئی تھی, انسانوں کو بندر بنا دیا گیا تھا, انسانوں کو بندر بنا دیا گیا تھا. کما لغنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا, اور ہے حکم اللہ تعالیٰ کا فیصلہ شدہ, کہ جب اللہ تعالیٰ اس قسم کا تھریٹ اور وارننگ دے دیتا ہے تو وہ کام کر جاتا ہے, وہ ایسا نہیں کہ صرف وارننگ دے دیتا ہے, صرف ڈراتا نہیں پھر وہ کام کر جاتا ہے. ہاں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, ہاں انسان کمزور ہے گناہ اس سے ہوتے جائیں گے, لیکن گناہ پر ندامت کا اظہار کرے تو میں بخش دوں گا, البتہ شرک کو کبھی نہیں بخشتا, کیونکہ شرک کے ذریعے آپ میری انٹیٹی کو چیلنج کر رہے ہیں, میری انٹیٹی کو اور میرے رائٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, تو رائٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, ہاں چیلنج یہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا, اور پھر خدا کیا برداشت کرے گا, کمزور تو برداشت کر سکے گا لیکن زوراور آدمی وہ چیلنج برداشت کرتا ہے, وہ تو فوراً تھپڑ لگا رہتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ شرک کر کے مخلوق کو میرا پارٹنر بنا کے آپ میری وجود کو چیلنج کر رہے ہیں, میرے وجود کو, اور وجود کو چیلنج کرنا اس کے لیے ہر لیونگ انٹیٹی تگ و دو کرتا رہتا ہے, ہر لیونگ انٹیٹی وہ تگ و دو, سٹرگل فار ایگزسٹنس, ہر ایک کرتا ہے تو آگے پاگے کسی کے وجود کو چیلنج کر دے اور اس کا وجود خطرے میں پڑا رہے یا اس کے وجود کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے تو پھر اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے ثابت. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جب آپ اس کو نفی کرنا چاہے مینس ایس خدا کہ اس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ میں نہیں بخشتا. ان اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ لا یغفر وہ نہیں بخشتا ان یشرک بھی اس بات کو کہ شرک کیا جائے اس کے ذات کے ساتھ. وہ یغفر ما دون ذالک اور بخشتا ہے اس سے کم تر گناہ لمن یشاء اس کو جس کو اللہ تعالیٰ چاہے. وہ من یشرک باللہ اور جو شرک کرے اللہ تعالیٰ کے ذات سے فقد افترا اسما عظیما تو اس نے اپنے طور پر بنا دیا ہے اسما عظیما بہت بڑا گناہ کہ شرک سے بہت بڑا گناہ. ان شرک لظلم عظیم اللہ کریم نے فرمایا سورہ لقمان کے اندر کہ شرک سے بڑا ظلم دنیا میں کوئی اور نہیں. الم تر الی الذین یزکون انفسکم الم تر الی الذین یزکون انفسہم یہ دوسرا زجر ہے آل کتاب پر کہ وہ اپنے کو چوزن پیپل کہتے ہیں وہ خود اپنے تئیں میاں مٹو اپنے منہ میاں مٹو بن چکے ہیں کہ ہم چوزن پیپل ہیں. میں نے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ میرے بھی لاؤڈ ہیں. یہ خود کہتے ہیں کہ ہم بھی لاؤڈ ہیں. یہ خود کہتے ہیں کہ ہم ہاں بلاوڑ ہیں. وہ ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میرے لیے اگر آپ نے کیا کہتے ہیں آج وہ لگاتے ہیں کوکا کہ اگر آپ نے سونے کا ایک کوکا بنا دیا. اس نے کہا کہ آپ سونے کا تذکرہ کرتے ہیں میں تو آپ کی ناک کٹوانا چاہتا ہوں. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ بلاوڑ ہونے کی بات کرتے ہیں میں تو آپ کی انمیٹی کو ڈسکس کر رہا ہوں. الم تر الی الذین یزکون انفسہم الم تر الی الذین آیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو یزکون انفسکم جو اپنے آپ کی صفائیاں بیان کر رہے ہیں تزکیے کی بات بار بار بات کر رہے ہیں. میں نے یہ کیا ہم ایسے لوگ ہیں ہم ایسے لوگ ہیں میں ایسا ہوں اپنی منہ میں مٹی. اس پر آدمی بڑا بھونڈا لگتا ہے اس پر آدمی بڑا بھونڈا بے ڈھنگا لگتا ہے. اگر آپ نے ایک کام نہیں کیا اچھائی کا اور کہتے ہیں تو جھوٹ ہے اور جھوٹ کبیرہ گناہ ہے. جھوٹ کیا ہے کبیرہ گناہ ہے. اور اگر آپ نے ایک کام کیا ہے پھر اس کا ذکر کرتے ہیں تو آپ ریاکاری کرتے ہیں. ریاکاری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک کا چھوٹا بھائی قرار دیا ہے. اسے کیا قرار دیا ہے کہ یہ شرک کا چھوٹا بھائی ہے. شرک کا چھوٹا یعنی شرک میں آپ کام کرتے ہیں غیر اللہ کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پوجا کرتے ہیں. اب یہ نیکی کا کام جو آپ کر چکے ہیں اور پھر اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں اٹ مینس کہ آپ اسی کے اساس پر کوئی اسٹار لگانا چاہتے ہیں. تو یہ ناٹ ڈن دیٹ فار دی سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی دیٹ از فار دی سیک آف سٹار فار دی سیک آف یور سیلف. تو الم تر الی الذین یزکون انفسہم آیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو یزکون انفسہم جو افتخار کرتے ہیں اپنے آپ پر اپنا تزکیہ بیان کرتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء بلکہ اللہ تعالی یزکی ہاں پاک کروا دیتا ہے صاف کروا دیتا ہے من اس کو یشاء جس کو اللہ تعالیٰ چاہے. ولا یظلمون فتیلا اور ظلم نہیں کیا جائے گا ان لوگوں پر فتیلا ایک تھاگے برابر. کتنا ایک تھاگے برابر یہ کھجور یہ عربوں کا چونکہ قرآن کریم کے ڈائریکٹ مخاطب حضور کے زمانے میں کون تھے عرب تھے لہذا اللہ کریم نے بھی سمجھانے کے لیے انہیں چیزوں کا تذکرہ کر دیا قرآن کریم کے اندر جو ان کے نزدیک بڑی معتاد اور مانوس تھی اور ڈائریکٹ ان کا ذہن اس پہ چلا جاتا. تو وہ جب چھوٹی چیز کا ذکر کرتے تو تین چیزیں کہتے ہیں نقیر کتمیر اور فتیل. نقیر ہاں چھوٹی چیز کا تذکرہ کرتے تھے نقیر کبھی کہتے تھے کتمیر اور کبھی کہتے تھے فتیل. اب یہ فتیل جو ہے فتیل تو کھجور کے اندر جو وہ گٹلی ہوتی ہے تو اس گٹلی کے درمیان ایک لکیر سا ہوتا ہے اس لکیر کے اندر ایک باریک سا تاگا ہوتا ہے اس کو فتیل کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں فتیل کہتے ہیں. اور دوسری چیز کھجور کے اس گٹلی کے ایک سرے پر ایک کالا نقطہ ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں نقیر کہتے ہیں. گٹلی اور کھجور کے درمیان ایک سفید سا پوست ہوتا ہے اس کو کتمیر کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں کتمیر کہتے ہیں. تو عرب جب چھوٹی چیز کا تذکرہ کرتے تو ان تینوں کا تذکرہ کرتے تو اللہ کریم نے بھی اسی کو اپنا لیا کہ ولا یظلمون فتیلا آپ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا ایک تھاگے برابر. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب آپ دیکھیے یہ کیسے بناتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ کہ ہم اللہ کے چوزن ہیں اللہ نے کہہ دیا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے تو کبھی نہیں کہا یہ تو خود اپنے تئی پتہ نہیں کہاں سے یہ کس سٹیشن سے یہ لوگ بج رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں میرے سٹیشن میں تو میں نے یہ بات کبھی نہیں کہی. پتہ نہیں کس طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر دا چوزن پیپل آف اللہ سبحانہ و تعالی، اپنی منہ میں مٹو بن چکے ہیں۔ انظر دیکھیے ان بے وقوفوں کو کیف یفترونا، کہ کیسے بناتے ہیں علی اللہ اللہ تعالی پر الکذبہ جھوٹ، وکفا بھی اسم مبینہ، اور کافی ہے اللہ تعالی پر جھوٹ بنانا اسم مبینہ، ایک بہت بڑا ظاہر گناہ۔ کہ جو آدمی اللہ پر جھوٹ باندھے اور جھوٹ کی تہمت باندھے، اس سے بڑا گناہ کوئی دوسرا تو نہیں ہو سکتا۔ ایک ہوتا ہے انسان پر جھوٹ باندھنا، اور دوسرا ہوتا ہے اللہ پہ جھوٹ۔ اللہ کریم نے فرمایا میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہود میرے چوزن بندے، میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ میرے بلاوٹ ہیں۔ پتہ نہیں یہ کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں۔ چینل نمبر انانیمس، کسی گمنام قسم کے اسٹیشن سے لگے ہوئے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا ہے علم کتاب کا، یؤمنون بالجبت، وہ ایمان رکھتے ہیں بالجبت بتوں پر، وہ شرک کا ارتکاب شروع کر چکے ہیں۔ یؤمنون بالجبت، وہ ایمان رکھتے ہیں بالجبت بتوں پر، کسی نے عیسیٰ کی مورتی بنائی ہے، کسی نے مریم کی مورتی بنائی، کسی نے کسی دوسرے سینٹ پال کی مورتی بنائی ہے، کسی نے حضرت عزیر کی مورتی بنائی، اس کا پوجا کرتے رہتے ہیں۔ یؤمنون بالجبت، وہ عقیدہ رکھتے ہیں بالجبت بت پر، والطاغوت، اور شیطان پر، ویقولون للذین کفروا، اور وہ کہتے ہیں للذین کفروا، للذین کفروا کافروں کے بارے میں، وہ اہلِ کتاب، عجیب اہلِ کتاب ہیں، آسمانی دین کے دعوے دار ہیں، مشرکین کے متعلق کہتے ہیں کہ ہاؤلائے اہدا من الذین آمنوا سبیلا، کہ مومنوں کے مقابلے میں تو یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، کیونکہ شرک میں ان کی مماثلت ہے، وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، انہوں نے بھی بتوں اور مورتیوں کی پوجا شروع کر دی ہے، جبکہ مسلمان تو ان بتوں کی نفی کر دیتے ہیں، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو مکے والے ہیں یا یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں، یہ جو کافر ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت والے ہیں، یہ دا مور گائیڈڈ پیپل۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کیسے بوقوف، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ خود بھی شرک کا ارتکاب اور مشرکوں کو موحد کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ قرار دے رہے ہیں، تو یہ کیسے اہل کتاب کہہ رہے ہیں؟ تبھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور حکومت میں بنو تغلب نصارہ کے ساتھ نکاح کرنے کو بھی حرام قرار دیا تھا، کہ وہ اب عیسائی نہیں رہے، وہ مشرک بن چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا تھا قانونی طور پر کہ بنو تغلب نصارہ کی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں، وائے؟ کیونکہ وہ مشرک بن چکے ہیں، اور کہہ دیا کہ ان کا ذبیحہ کھانا بھی ناجائز، اگر وہ حیوان کو ذبح کر دے تو ان کا ذبیحہ، کیونکہ وہ مشرک ہو چکے ہیں اور مشرک کا ذبیحہ نہیں کھایا جا سکتا۔ بات ذہن میں آ رہی؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ان چاروں خلفاء کے مرقدوں کو اللہ تعالیٰ منور بنا دے، وہ مسلمانوں کے لیے اور امت کے لیے وہ کتنے ایک ایک ایشو کو فک کر دیتے، اس کو ڈکلیئر کر دیتے بطور قانون، بطور اسٹیٹ لا، ریاستی قانون کے اعتبار سے بس وہ فوراً ڈکلیئر کر دیتے کہ یہ کام نہیں۔ پیچھے آ رہا ہے وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، ہاں تو دیٹس اوکے، کہ ان کے ذبیحے پھر آپ کے لیے جائز ہیں۔ اولائک ویقولون، اور وہ کہتے ہیں للذین کفروا کافروں کے بارے میں، ہا اولائک یہ کافر اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین آمنوا مومنوں کے مقابلے میں، سبیلن راستے کے اعتبار سے یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ عجیب والی کتاب ہے، یہ عجیب والی کتاب ہے کہ آسمانی دین کے ماننے والے مسلمانوں کے مقابلے میں شرک کے مرتکب کافروں کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں۔ اولئک الذین، یہی لوگ وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون بنا دیا ہے، ومن یلعن اللہ، اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ لغن کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، تو آپ کبھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے ان کے لیے کوئی سپورٹر اور مددگار۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، یہ ان کے اس غلط آئیڈیا پہ رد کرنا ہے، یہ ان کے اس غلط آئیڈیا پہ، وہ کہتے تھے کہ نبوت اور حکومت دون یہ بنی اسرائیل کی میراث ہے، نبوت اور حکومت دونوں بنی اسرائیل، کیسے یہ نبوت اور یہ حکومت یہ بنی اسماعیل میں چلی گئی، یہ بنی اسماعیل میں چلی گئی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی تو فطرت ہی ہے، ان کو حکومت ملے تو لوگوں کو ایک نکیر بھی نہ دے، یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں۔ ام لہم نصیب من الملک، اگر ہوگا ان کے لیے نصیب من الملک، کوئی حصہ بادشاہی میں سے، فاذا لا یؤتون الناس، تو اسی وقت یہ نہیں دیں گے الناس، بقیہ انسانوں کو، نقیرا، وہ نقطہ برابر چیز، ام نصیب من الملک, کہتے ہیں کہ بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کے گرتا ہے, یہودی اگر آپ کو کچھ دے بھی تو ضرور اس کے پس منظر میں کچھ موٹے ہوگا کہ وہ آپ کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, وہ آپ کو دے نہیں رہا, وہ انویسٹ کر رہا ہے, وہ آپ کو دے نہیں رہا. یہودی سے کبھی یہ تما رکھنا کہ یہودی کچھ دے گا, نہیں نہیں, اس کے فطرت میں نہیں. ام لہم نصیب من الملک, کیوں نوید آپ کو تجربہ ہو چکا ہے کیسا جو قرآن کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے؟ ام لہم نصیب من الملک, اگر ہو ان کے لیے نصیب من الملک کوئی حصہ بادشاہی میں سے, فائزن تو وہ اسی وقت لائیو تون الناسا, نہیں دیں گے بقیہ انسانوں کو, نقیرن ایک نقطہ برابر چیز, نقیر وہ جو گھٹنی کے اوپر نقطہ ہوتا ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ, ام یحسدون الناس, بلکہ یہ لوگ حسد کرتے ہیں الناس مسلمانوں کے ساتھ, علی ما آتاهم اللہ, اسی چیز پر جو دو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو, من فضلی اپنی مہربانی میں سے, جو نبوت اور بادشاہت, تو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت اور بادشاہت اپنی مہربانی سے محمد کو دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں, یہ اسی وجہ سے جیلس ہو چکے ہیں. ہم یحسدون الناس, بلکہ یہ جیلس جیلسی کرتے ہیں الناس مسلمانوں کے ساتھ, غلامہ اسی نعمت پر, آتاهم اللہ, جو دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو, من فضلی اپنی مہربانی میں سے, جو نبوت ہے اور بادشاہت ہے خلافت ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتابا, ہم نے تو دے دیا تھا اولاد ابراہیم کو الکتابا, کتاب بھی, والحکمتہ اور حکمت بھی, وآتیناہم ملکاً عظیماً, اور ہم نے دے دیا تھا انہیں بہت بڑی بادشاہی. داؤد کی بادشاہی کہاں تک تھی, حضرت سلیمان کی بادشاہی کہاں تک تھی, تو یہ تو ہم دیتے رہتے ہیں. فقد آتینا, ہم نے دے دیا تھا آل ابراہیم اولاد ابراہیم کو, الکتابا, کتاب, والحکمتہ اور حکومت, وآتیناہم, اور دے دیا تھا ہم نے ان کو, ملکاً عظیماً, بہت بڑی بادشاہی, فمنہم من آمن بہ, سو ان آل کتاب میں سے بعض ہوئے, آمن بہ, جو ایمان لا چکے ہیں محمد الرسول اللہ پر, ومنہم من صد عنہ, اور بعض ان میں سے وہ ہیں صد عنہ جو منع کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو بھی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم, خود تو ایمان نہیں لاتے دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں, وَمِنْهُمْ, اور ان میں سے بعضوں ہیں صدہ, جو منع کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو عنہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے, وَكَفَا بِجَهَنَّمَ سَغِيرًا, تو کافی ہے جہنم اس کے لیے بطور آگ کے, اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآیَاتِنَا, تاکہ وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں بِآیَاتِنَا, ہماری آیات کی, سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا, جلدی ہم انہیں داخل کر دیں گے نارن, آگ کے اندر, كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ, جب بھی ان کے چمڑے نضجت, جب بھی ان کے چمڑے نضجت, جب بھی ان کے چمڑے نضجت, نضج کا اصل معنی ہے پک جانا, کیا نہیں پک جانا, اصل معنی ہے اس کا پک جانا, لیکن یہاں مستعمل ہے جل جانے کے معنی میں. کلبا نضجت جلودہم, جب بھی ان کے چمڑے پک جائیں یا جل جائیں, بدلنا ہم جلودن, تو ہم تبدیل کریں گے ان کو جلودن, دوسرے چمڑے, غیرہا اثر نو, لیذوق العذاب, تاکہ وہ بار بار عذاب کو چھک لیں, ان اللہ کان عزیزا حکیما, تحقیق اللہ تعالیٰ ہے عزت والا اور حکمت والا, والذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ بشارت, آگے تخویف, تو یہ انذار, یہ بشارت, والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور عمل کر چکے ہیں نیکیوں کو, سندخلہم جنات, ہم جلدی داخل کریں گے ان کو جنات, باغوں میں, تجری کے جاری رہیں گے, من تحت الانہار, ان باغوں کے اندر نہریں مختلف قسم کی, خالدین فیہ ابدا, ہمیشہ ہوں گے انہی باغات میں, ابدا ایورلاسٹنگ, لہم فیہ, ہوں گے ان کے لیے فیہ, ان جنتوں میں, ازواج, بیویاں, متوہرتن, پاک شدہ بیویاں, متوہرتن, پاک شدہ بیویاں, اللہم فیہ ازواج متوہرتن من الخبائث الباطنیہ والظاہریہ, ان میں خوب سے باطن بھی نہیں ہوگا کہ ابھی شوہر نے بات کی اور ابھی اس نے آنکھیں نکالی, ابھی یہ خوب سے باطن ہے, یہ کیا ہے, یہ خوب سے باطن ہے, اور خوب سے ظاہر کہ ان کا کوئی, یہ ناک سے جو بہتا ہے کیا کہتے ہیں اسے, جو ناک کی گندگی ہے, یہ نہیں ہوگا, تھوک نہیں ہوگا, حیض نہیں ہوگا, نفاس نہیں ہوگا, یہ ساری گندگیاں نہیں ہوں گی, ساری گندگیاں, ازواج متحرات, جسمانی طور پر بھی پاک شدہ اور روحانی طور پر بھی پاک شدہ, کہ وہ اپنی شوہر کی تابعدار رہیں گی, شوہر کی تابعدار, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شوہر تکا ماندہ اگر گھر آ جائے اور بیوی اسے اسمائلنگ فیس اسمائلنگ فیس اسے ویلکم کر دے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے عمل میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے. دیکھیے کیا جاتا ہے اس عورت کا اگر وہ اسمائلنگ فیس کہہ دے کہ ہائے ہنی, تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے, تھکاوٹ دور. اور جب آپ گھر تک ماندے چلے جاتے ہیں اور وہ اس طرح بیٹھی رہتی ہے, یہاں رہیں گے تو امریکنائز ہوں گے. اچھا تو ازواج متوہر پاک شدہ ازواج, دونوں قسم کی گندگیوں سے پاک شدہ. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, ان کے لیے ازواج بیویاں ہوں گی, جوڑے ہوں گے, مُطَهَّرَةٌ پاک شدہ. وَنُدْخِلُهُمْ, اور داخل کریں گے ہم انہیں, ذِلًّا ذَلِيلًا, ذِلًّا ذَلِيلًا ایسی چاؤں کو کہتے ہیں جو چاؤں نہ ختم ہونے والی. اور چاؤں میں راحت کا تصور ہے, کس چیز کا تصور ہے؟ راحت کا, آرام کا تصور. تو ذِلًّا ذَلِيلًا کا معنی یہ کہ دائمی راحت میں ہم انہیں داخل کر دیں گے, ایور لاسٹنگ ریسٹ وہ کرتے رہیں گے. کیسا ریسٹ ہوگا؟ ایور لاسٹنگ. وَنُدْخِلُهُمْ ذُلًّا ذَلِيلًا, اور ہمیں ہم انہیں داخل کر دیں گے دائمی چاؤں میں, یعنی ایور لاسٹنگ ریسٹ میں رہیں گے. اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ, اب یہ یہاں سے احکام شروع ہو رہے ہیں راعی اور رعیت کے. ابھی تک احکام رہے کس کے؟ رعیت کے, فیما بینہم, کہ رعیت کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حقوق اور فرائض کیا ہے. ابھی راعی, حاکم اور رعایا, ان کے آپس میں حقوق اور فرائض کیا ہے, ان کے آپس میں حقوق اور فرائض. ان اللہ یامرکم, تاکید یہ پہلا حق, ان اللہ یا پہلی ذمہ داری, ان اللہ تاکید اللہ تعالی, یامرکم حکم دیتا ہے آپ کو, جس کو بھی حکومت ملی محدود پیمانے پر یا وسیع پیمانے پر. فار ایگزامپل, ایک آدمی کسی انسٹیٹیوشن کا سربراہ بنا, وہ اسی کا حکمران, کسی کمیونٹی کا سربراہ بنا, وہ اسی کا حکمران, کسی فیملی کا سربراہ بنا, اسی کا حکمران ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کلکم راغن و کلکم مسئول عن رعیتہ, امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے, حضور پاک نے فرمایا آپ میں سے ہر ایک فرد وہ حکمران ہے, اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا. کوئی نہ کوئی رعیت تو ہے, ہر کسی کی کوئی نہ کوئی رعیت تو ہے. ابن بطال مالکی شارح بخاری ہے, اس نے کہہ دیا ہے کہ اگر ایک آدمی کی نہ بیوی ہے, نہ بچے ہیں, نہ غلام ہے, نہ نوکر ہے, کچھ بھی نہیں, بس وہی وحدہ لا شریک لہ, تو اس کی تو کوئی رعیت نہیں, اس کی تو کوئی رعیت نہیں. تو حضور علیہ السلام نے جو کلکم کا کلیہ کہہ دیا ہے, تو کلیہ سے اس کے ایگزمپٹ کریں گے, تو خود جواب دے دیا ہے کہ نہیں, اس کے جو آرگن ہے, پارٹس آف باڈی ہے, اس کی رعیت ہیں, یہ اس کی رعیت ہے, اسی کے متعلق ان سے پوچھا جائے گا. اس ہاتھ کو آپ نے کیسے یوز کر دیا, پاؤں کو کیسے یوز کر دیا, آنکھوں کو کیسے یوز کر دیا, کانوں کو کیسے یوز کر دیا, زبان کو کیسے یوز کر دیا, سارے پارٹس آف باڈی کو آپ نے کیسے یوز کر دیا, آپ کی رعیت تھی, آپ کے کنٹرول میں. ان اللہ یامرکم, تاکید اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو, ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ آپ ادائیگی کر دیں امانتوں کی, الی اہلھا, ان کے مستحقین کو, کہ ہر امانت کا کوئی نہ کوئی مستحق ہوتا ہے, تو آپ متعلقہ امانت اس کے مستحق کو پہنچائے, متعلقہ امانت اس کے مستحق کو پہنچائے. اب دیکھیے یہ فریضہ ہے حکمران کا کہ مستحق کا حق اسی کے دروازے پر پہنچایا جائے, نہ یہ کہ مستحق آ کے اپنے حق کے لیے ریکویسٹ کرے. شریعت میں یہ نہیں ہے, شریعت میں یہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر گلی کوچوں میں پیرا کرتے تھے, گلو کوچوں, اور کہتے تھے یا اہل المدینہ و یا اہل العاصمہ, او کیپٹل کے رہنے والوں, او کیپٹل کے رہنے, دیگر حکمرانوں کے لیے اپنے اپنے سٹی میں آپ چکر لگایا کریں یا آواز دیا کریں, کیا وہ کیپٹل کے رہنے والوں, اگر کسی کا حق اسے نہیں پہنچا تو عمر آپ کا نوکر آپ کے دروازے پر کڑا ہوا ہے رات کی تاریکی میں, رات کی تاریکی میں عمر آپ کا نوکر آپ کے دروازے پر کڑا ہوا ہے, آپ اسے ڈیمانڈ کریں, آپ اسے ڈیمانڈ کریں. ان اللہ یامرکم, تحقیق اللہ تعالیٰ یامرکم حکم دے دیتا ہے آپ لوگوں کو, ان تؤدوا الامانات, کہ ادا کر دیں آپ امانات حقوق, الا آلہا مستحقین کو, وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ, اور جب آپ فیصلہ کرنے لگ جائیں بین الناس, لوگوں کے درمیان, اَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, تو حکم یہ کہ آپ فیصلہ کر دیں عدل کے تقاضے پر, آپ فیصلہ کر دیں عدل کے تقاضے پر. اچھا تو شریعت اسلامیہ کے دو اساسی پلر, دو اساسی پلر, عدل فی القضاء اور اداء الحقوق, یہ آپ دونوں لکھیں, کہ بس یہ دو اساسی پلر, عدل فی القضاء, عدل القضاء, جوڈیشل پروسیجر میں عدل کرنا, وہ ادا الحقوق, اور ایڈمنسٹریٹو بنیاد پر حقوق کی ادائیگی کرنا, ایک ہے جوڈیشری کا مسئلہ اور دوسرا ہے ایڈمنسٹریٹو. حکومت کے تین پلر ہوتے ہیں, حکومت کے کتنے پلر ہوتے ہیں؟ ہاں کون کون؟ پولیٹیکل سائنس آپ نے نہیں پڑھی؟ ہاں ہاں. اور تیسرا؟ ایڈمنسٹریشن. ایک کو کہتے ہیں لیجسلیچر, ایک کہتے ہیں لیجسلیچر, دوسرے کو کہتے ہیں ایگزیکٹو یا ایڈمنسٹریشن, اور تیسرا کہتے ہیں جوڈیشری. لیجسلیچر یہ کون ہوتے ہیں؟ ہم ایکس طلاق, ہم ایکس طلاق. جبکہ اسلام کے حوالے سے تو میکس طلاق کا کوئی تصور ہے ہی نہیں, میکس طلاق کا کوئی تصور ہے نہیں. متحدین بیٹھے ہوئے اگر کوئی نیا ایشو پیدا ہو جائے, دے ول ڈیسائڈ, متحد ول وڈ بی کنسلٹڈ بائی دا گورنمنٹ کنسرنڈ اینڈ ہی ول گیو ہز جورسٹک اوپینین کہ یہ ہے, یہ ہے, صحیح ہے. آج میں وہ فتوے والے آرٹیکل کو صاف کر رہا تھا, قریش صاحب نے کہا کہ اگلے شمارے میں آئے گا, تو آج میں صاف کروا رہا تھا کہ مجتہد, مجتہد یہ یا فقہا کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ چھ قسم کے ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں مجتہد مستقل. مجتہد مستقل وہ اسکالر ہوتا ہے جو اجتہاد کے رولز اور بیسک پرنسپل بھی خود وضع کرتا ہے اور اجتہاد بھی خود کرتا ہے کہ کن رولز کے تحت میں ڈیڈکشن کرتا رہوں گا, کن رولز کے تحت میں ہاں ڈیڈکشن کروں گا یا ڈیڈکشن کرتا رہوں گا, اس کو کہتے ہیں مجتہد مستقل. جس طرح امام شافعی, امام ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل, امام شعبی, امام سفیان ثوری, قاضی ابن ابی لیلہ, انہیں کہتے ہیں مجتہد مستقل, کیونکہ انہوں نے رولز بھی خود وضع کر دیے ہیں کہ وٹ آر دا بیسک اینڈ فنڈامنٹل پرنسپل فار اجتہاد ٹو بی لانج آر ٹو بی پرفارم. اجتہاد کے پرفارم کرنے کے لیے رولز کیا ہونے چاہیے, رولز کیا ہونے چاہیے. تو قواعد بھی انہوں نے رکھے ہیں اور پھر اسی قواعد کی روح پر انہوں نے ڈیڈکشن بھی کر دیا ہے, اجتہاد بھی کر دیا مختلف ایشوز کے لیے. دوسرے وہ کہتے ہیں مجتہد فی المذہب, مجتہد فی المذہب یا مجتہد مطلق. تو یہ وہ ہوتا ہے کہ رولز فالو کرتے ہیں اپنے پریڈیسیسر کے لیکن ایشوز کے لیے اجتہاد کرتے رہتے ہیں. فی المذہب, مذہب کے اندر مجتہد. جس طرح امام ابو حنیفہ کے شاگرد قاضی ابو یوسف اور امام محمد اور ظفر ابن حزیل اور حسن ابن زیاد تھے, رولز تو وہ فالو کرتے رہے جو امام ابو حنیفہ نے وضع کر دیے تھے, لیکن جو ایشو پیدا ہو جاتا اس کے لیے وہ اجتہاد کر جاتے انہی رولز اور قواعد کی روشنی میں. اور تیسرے وہ کہتے ہیں مجتہد التخریج, مجتہد التخریج, مجتہد التخریج یہ وہ اسکالر ہوتا ہے کہ وہ ان ایشوز کے لیے اجتہاد کرتا ہے جو نہ امام نے استنباط کیا ہے, اس کا امام نے بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا کیونکہ اس کے وقت میں پیدا نہیں ہوا, نہ امام کے شاگردوں نے جو دوسرے رتبے کے لوگ ہیں نہ انہوں نے اس کے متعلق کوئی بات کی, ایک نیا ایشو پیدا ہو گیا. تو مجتہد التخریج وہ انہی قواعد اور ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے تخریج کرتے رہتے ہیں کہ بھائی نیا ایشو پیدا ہو گیا ہے یا اب کیا کرنا ہے, جو ایشوز آلریڈی ڈیسائیڈڈ بائی دی امام کنسرن ہے وہ اسی پر فتویٰ دے دیتے ہیں. اب جو ایشوز آلریڈی ڈیسائیڈڈ بائی امام ابو حنیفہ ہیں ہم اسی کے متعلق اپنی رائے نہیں دیتے, بس ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ فتویٰ, یہ شریعت کا. اگر امام ابو حنیفہ نے نہیں کہا تو امام محمد کے فتوے میں دیکھ لیتے ہیں, قاضی ابو یوسف کی کتاب میں دیکھ لیتے ہیں, ظفر ابن حزیل کو دیکھ لیتے ہیں, حسن بن زیاد کو دیکھ لیتے ہیں, یہ سارے امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے رحمہ اللہ. اگر ان سب میں نہیں ملتے تو کہیں امام مالک سے ڈھونڈ پاتے ہیں, امام شافعی سے پک کر دیتے ہیں, احمد ابن حنبل کی کسی رائے کو لے لیتے ہیں کہ آلریڈی دس میٹر ہیز بین ڈیسائیڈڈ, دس میٹر ہیز بین ڈیسائیڈڈ اینڈ دین نیو دا بیٹر دین وی پیپل, ہم سے وہ زیادہ بہتر جانتے تھے, ہم سے وہ زیادہ متقی بھی تھے, زیادہ پارسا بھی تھے, زیادہ جاننے والے بھی تھے, اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے. تو انہیں جو ڈیسائیڈ کیا ہے دے ہیو گیون دا رائٹ ڈیسیجن اینڈ دا کریکٹ ڈیسیجن. لیکن کچھ ایشو ایسے ہوتے ہیں جو نئے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے مجتہد التخریج کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی یہ نیا ایشو کے زمانے میں تا نہیں, تو پھر اسی کے لیے ہم قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کے قواعد اور اجتہادات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر وہ عالم تخریج کر دیتا ہے. چوتھے وہ کہتے ہیں مجتہد الترجیح, مجتہدہ پرائیورٹیز, پریفرنس, مجتہدہ پریفرنس, کہ کبھی ایک مسئلے میں اس کے امام کے دو یا تین پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں, ہاں تو پھر وہ حالات اور واقعات اور سرکمسٹانس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے امام کے تین پوائنٹ آف ویو میں سے کوئی ایک پک کر دیتا ہے کہ دیٹ از دی مچ مور سوٹیبل. اور پانچواں ہوتا ہے مجتہد الفتویٰ, جسے مفتی صاحب ہم کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں مجتہد الفتویٰ. تو مجتہد الفتویٰ اپنے امام اور دیگر اماموں کے مذاہب کی اتنی تارو اور ڈیپ اسٹڈی کر جاتے ہیں کہ جب ان سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ امام شافعی کا مذہب اس میں یہ ہے, امام مالک یہ کہتے ہیں, قاضی ابو یوسف کا ایک قول اس میں ایسا ہے, کیونکہ اس نے پندرہ بیس سال اس پہ محنت کی ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں مجتہد الفتوی, اور چھٹا ہوتا ہے مقلد. مقلد کامن لے میں دے آر اونلی فالوورس, دے آر ہیئر ٹو فالو ابو حنیفہ, ٹو فالو ابو حنیفہ ان دا لائٹ دے ہیو بین ٹاٹ بائی دیئر عالم کنسرنڈ, کیونکہ وہ ابو حنیفہ کو خود جانتے ہی نہیں, پتہ نہیں نام بھی اس کو آئے گا یا نہیں. دے ہیو ٹو فالو امام شافی اور ٹو احمد ابن حنبل اور اینی ادر امام, دے آر مقلد. یا ایک عام قسم کا مولوی, جس طرح عام قسم کے مولوی ہوتے ہیں, عام قسم کے مولوی وہ مفتی نہیں ہوتے, تو اسے کہتے ہیں مقلد مولوی. کیا کہتے ہیں؟ مقلد مولوی. وہ فتویٰ دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتا نہیں, زیادہ نالج نہیں. ہاں وہ یعنی یہ فتویٰ یہ ایک اسپیسیفک فیلڈ ہے, یہ ایک اسپیشلائزیشن ہے. کس کے لیے؟ یہ لیٹر آن ڈسکس کریں گے. ابھی ضمن آ گئے, ابھی آپ بڑے دور ہیں, آپ پہنچ جائیں گے ان شاء اللہ. کوشش کریں آگے بھی جا سکتے. نہیں بھائی, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے. ہمارے مفتی محمد شفیع صاحب تھے سرگودا والے, وہ 35-40 سال کے تھے کہ اس نے سبق شروع کر دیا تو بڑے مفتی بن گئے, بڑے مفتی. اور اس نے بھی دور حدیث کی جانب سے شروع کر دیا تھا, وہ اوپر سے نیچے آ رہے تھے, جس طرح ہم نے آپ کو لے لیا ہے آپ کو بھی اوپر سے نیچے لے آئیں گے. جیسے کہتے ہیں تنزل, کیا کہتے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں تنزل, ایک کہتے ہیں تعلی کہ نیچے سے اوپر جانا, ایک کہتے ہیں تنزل اوپر سے. پتہ نہیں بارہویں کے تیرہویں میں پڑھتا رہا اور ماں باپ کا ایک ہی بیٹا ہے, تو وہ کرکٹ کھیلتا رہا تو کرکٹ کے بال پہ کہیں پیٹ لگ گئی اس کی, بچے تو کوئی فکر نہیں کرتے. تو پھر یہ ہوا کہ بعد میں اس کو کچھ تکلیف شروع ہو گئی, وہ کینسر ہو گیا اس کا, تو ابھی اس کا آپریشن کروا دیا ہے. آپریشن کروا دیا ہے تو کوئی انتڑی کاٹ دی ہے, اور جو پاخانے والا مسئلہ ہے اس کے لیے کوئی تیلی میلی لگا دیتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک تیلا لے لیتے ہیں 900 روپے کا, اینڈ دے ہیو نو اینی سورس. اور وہ تیلا دو دن لگا رہتا ہے پھر دوسرا لے آتے ہیں. تو انہوں نے فیکس کر دیا ہے کہ اگر وہاں پہ یہ کچھ مل سکتا ہے, پتہ نہیں کیا ہے, ویفر 70 AM بوریاب 12 NOS کچھ لکھ لیا ہے, کاسٹمی بیگ 12 NOS, ٹامیسیو پیسٹ اور پیسٹا پیٹ, پتہ نہیں کیا ہے کچھ لکھا ہے, مطلب کہ وہاں لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرما, بس اس قوم کی حالت پہ اللہ تعالیٰ رحم فرما سکتا. وہاں تو غریب کا کوئی جینا ہے ہی نہیں, کوئی زندگی نہیں غریب کی. اللہ امرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها, تاکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو ان تؤدوا الامانات, کہ آپ ادائیگی کریں امانتوں کی, الی آلہا ان کے اہل ان کے مستحقین کو, ویزہ حکم تم جب فیصلہ کرتے ہیں, بین الناس سے لوگوں کے درمیان, ان تحکموا بالعدل تو فیصلہ کریں عدل کے تقاضے پر. اب عدل کیا چیز ہے؟ عدل کیا چیز ہے؟ تو عدل نام ہے اس چیز کا, ان تحکما وفق القواعد الالہیہ, کہ آپ فیصلہ کر دیں الہی قواعد کے اساس پر, اسے عدل کہتے ہیں. الہی قواعد کے اساس پر, کہ اللہ کے قاعدے کیا ہیں, اللہ نے ہمیں کیا قانون دیا ہے اس سلسلے میں. اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل, جب آپ فیصلہ کرتے ہیں لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کریں بالعدل, انصاف کے تقاضے پر. انصاف کا تقاضا مین هو القضاء على الشواہد لا على الحقائق, قاضی فیصلہ کر جاتا ہے شواہد کی بنیاد پر, حقائق کی بنیاد پر نہیں. قاضی فیصلہ کرنے کا باؤنڈ ہے کہ وہ فیصلہ کرے کس چیز پر؟ شواہد پر, مے بی گواہ, مے بی ٹیسٹیمونیل اور سم تھنگ لائک دیٹ, اینی کائنڈ آف ایویڈنس, اینی کائنڈ آف ایویڈنس اور ٹیسٹیمونیل, دیٹ از کالڈ شواہد. کہ شواہد پر کریں گے, حقائق پر نہیں کریں گے. اگر اس کو حقائق معلوم ہو, دین ہی ول بی جسٹ لائک اے ویٹنس ان اے کورٹ آف لا, دین ہی ول ناٹ بی پریزائڈنگ دی کورٹ پروسیجر, ہی ول ناٹ بی سٹنگ دیئر. اگر کوئی جج یہ کہے کہ ہاں یہ مسئلہ مجھے معلوم ہے, یہ مسئلہ مجھے معلوم, ناؤ ہی از بیکمنگ اے پارٹی وائل ہی سٹنگ دیئر ان دی چیئر آف اے جج, ہی مے ناٹ بی اے پارٹی. دیئر فور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قاضی وہ قضا کی کرسی پر بیٹھا ہو تو فرمایا لا یغزل قاضی وهو غضبان، اگر اسے غصہ آئے تو فوراً ایڈجن کریں، اگر اسے غصہ آئے تو فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پروسیجر ایڈجن کریں، ملتوی کر دیں، چلا جائے واپس ریٹائرنگ روم میں، پیچھے ریٹائرنگ روم میں کے بریک، ادروائز ابھی اس نے غصے کی حالت میں کسی کا بیڑا غرق کرنا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یغزل قاضی وهو یدفع الاخبثین، اگر اس کو پیشاب آ رہا ہے یا پاخانے نے زور پکڑا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایڈجن کریں، ارجن کریں، کیونکہ وہ ود ڈیو اٹینشن فیصلہ نہیں دے سکتا، ود ڈیو اٹینشن فیصلہ نہیں دے سکتا، اسی کے اوپر پریشر ہے، اس کے دماغ کے اوپر دبا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا قاضی القضات بنا رہے تھے اور بھجوا رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا، اپنے کو خود کراس ایگزامن کر دیا، بلکہ اپنے پہ خود جرا کر دیا، کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ کیف وانا حدیث السن ولا علم لی بالقضاء، اللہ کے نبی آپ مجھے قاضی القضات بناتے ہیں یمن کے؟ کہا جی ہاں. حضرت علی نے فرمایا میں تو جی نوجوان ہوں، قاضی کے لیے کوئی ایجڈ آدمی ہونا چاہیے، پاکستان میں مسٹ بی 35 ایئرز آف ایج، یا ہائی کورٹ کا جج کم از کم 35 سال کا ہو، کیونکہ میچیورٹی ہو جاتی ہے کہ میں نوجوان ہوں. ولا علم لی بالقضاء، اور وہاں لکھتے اور وہاں قانون میں یہ بھی لکھا ہے کوالیفیکیشن میں کہ ہائی کورٹ کے جج کے لیے 10 سالہ پریکٹس ضروری ہے ہائی کورٹ میں ایز این ایڈوکیٹ، کہ وکیل کی حیثیت سے اس نے ہائی کورٹ میں 10 سال عملی پریکٹس کیا ہو. تو حضرت علی نے فرمایا ولا علم لی بالقضاء، میں تو اس باب میں پریکٹیکل بھی نہیں اور ہوں بھی نوجوان، عمر کے اعتبار سے بھی، تجربے کے اعتبار سے بھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیئر آر سم ایکسیپشنل کیسز، کبھی ایکسیپشنل کیسز بھی آ جاتے ہیں، آپ ایکسیپشنل کیس ہیں، میں آپ کو. تو اس نے کہا کہ جی پھر مجھے کچھ نصائح دینے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس ایک بات، یہ زبان کنٹرول رکھی، جب فریقین بیان کرتے رہے آپ کوئی رننگ کمنٹری نہ دیا کریں، حتیٰ تسمع کلام الفریقین، دونوں فریقوں کا بیان سن لیں. جب دونوں فریقوں کا بیان سن لیں جسٹ فار اے فیو منٹ تھنک اباؤٹ یور سیلف دیٹ آئی ایم دا کلیمنٹ اینڈ فار اے فیو منٹ دیٹ یو آر دا ڈیپینڈنٹ، دو تین منٹ کے لیے سوچیں کہ یہ مدعی میں ہوں، کیا ذہن میں آئے گا، اور پھر دو تین منٹ کے لیے سوچیں کہ مدعالے میں ہوں تو کیا ذہن میں آئے گا. تو جو درمیان والا راستہ آپ کو نظر آ جائے دیٹ از دا رائٹ، دیٹ از دا رائٹ ڈیسیجن، کہ وہ صحیح راستہ ہے. کتنا جامع، بس دو منٹ میں ہائی کورٹ کے جج کو ٹرین کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، کتنے منٹ میں؟ یہاں اکیڈمیز بنی رہتی جی، جج کو ٹریننگ دے رہے ہیں، بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 منٹ میں جج کو ٹرین کر دیا کہ بس. حضرت معاذ بن جبل کو بھجوا رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے صرف یہ پوچھا کہ معاذ بھی مت تک نہیں، فیصلہ کیسے کرو گے؟ اس نے کہا جی بھی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پر، کالف علم تجد، اگر کتاب اللہ میں آپ کو وہ حکم نظر نہ آئے کالف اب سنت رسول، اس نے کہا پھر نبی کریم کے سنت پر، کالف علم تجد، اگر سنت میں آپ کو ہاتھ نہ آئے کالف اذن اجتہد برائی، اس نے کہا کہ پھر قرآن و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کنٹرڈکشن پیدا نہ ہو جائے میرا اجتہاد کا، کیونکہ اجتہاد کا اگر کنٹرڈکشن پیدا ہو جائے قرآن و سنت کے ایکسپریشن سے تو دیٹ از نل اینڈ وائڈ، پھر اجتہاد نل اینڈ وائڈ ہے. تو اس نے کہا کہ قرآن و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اپنا انٹلیکٹ استعمال کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی الحمد للہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحبہ ویرضاہ، خداوندہ آپ کے لیے تعریفیں ہیں کہ آپ نے میرے میسنجر کو یہ توفیق دے دی اس جانب جس پہ آپ ہی راضی ہیں اور آپ اسے پسند کرتے ہیں. یہ دیکھیے یعنی کتنی مختصر ٹائم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاضی کو ٹرین کر کے چلا دیتے کہ چلے جائیں، وہاں بیٹھ جائیں اور اب فیصلے کرتے رہیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، اور اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک دستاویز ہے، جب وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو قاضی مقرر کر رہے تھے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے ایک دستاویز دے دی، ایک دستاویز، اور وہ دستاویز یورپ والوں نے من وغن ٹرانسلیٹ کر دی ہے اپنے کورٹ کے لیے کہ دی قاضی مسٹ بی اے پرسن آف سچ اے کیلیبر جیسے ابو موسیٰ تھا، اینڈ ہی مسٹ فالو سچ اینڈ سچ ایٹیکیٹس اور آداب اور رولز اینڈ ریگولیشن. صحیح ہے، اگر آپ وہ خط اٹھا کر دیکھیں تو آپ سوچیں کہ خدا بندہ یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسے لوگ تھے، خدمت جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ایک پنڈت نے کہہ دیا ہے کہ خدمت جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا، اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. پنڈت ہری چند اختر ہندوؤں کے مولوی صاحب ہیں، اس نے نعت لکھی ہے, اس نے نعت, کیونکہ حقائق کو تو مخالف بھی نہیں چھپا سکتا. ہاں بڑا اکنامک اللہ اسکول تھا. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ, اور جب آپ فیصلہ کرتے ہیں بین الناس لوگوں کے درمیان, تحکموا بالعدل, تو آپ فیصلہ کریں عدل کے احساس پر, ان اللہ, تحقیق اللہ تعالیٰ نے عما یعظکم بھی, تحقیق اللہ تعالیٰ نے عما یعظکم بھی, بڑی بہتر ہے وہ چیز جس کا وعظ کر دیتا ہے آپ لوگوں کو, ان اللہ کان سمیعا بصیرا, تحقیق اللہ تعالیٰ ہے سننے والے اور دیکھنے والے. اب کل انتہائی اہم ٹاپک ہے جو آگے آیت آ رہی ہے, فور اوریجنل سورسز آف اسلامک شریعہ دیٹ ہیز بین ڈیڈیوسڈ بائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرام دس ویری آیا, اینڈ دین دی ریمیننگ امام دے فالوڈ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, کہ اوریجنل سورسز آف اسلامک شریعہ از ہولی قرآن, دین سننا, دین نو اجماع. اس کے لیے ٹرم جو ہے اجماع, کیا اجماع, کنسنسس آف اوپینین, کیا کہتے ہیں, کانسنسس آف اوپینین, اینڈ دین قیاس, انالوجی اور انالوجیکل ڈیڈکشن, انالوجی اور انالوجیکل ڈیڈکشن. تو کل انشاءاللہ اسی پر تفصیل سے گفتگو کریں گے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه. من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ہم نے سورہ النساء کی بنیادی موضوع ایک ہی چیز قرار دی تھی, اور وہ یہ کہ جو ریاست اسلام کے اساس پہ قائم ہو اس کا نظام داخلی کیسے منظم ہوگا. تو وہاں پہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ دو قسم کے حقوق اور واجبات ہیں, مینس رائٹس اینڈ ڈیوٹیز, اور رائٹس اینڈ اوبلیگیشن, اور رائٹس اینڈ لائبلٹیز, دو قسم کے ہیں. ایک وہ جو رعیت اور قوم کے آپس میں ایک دوسرے کو متوجہ ہیں, میرا کچھ حق ہے آپ کو متوجہ ہے, وہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ وہ پورا کر دیں, اسی طرح آپ کا ہے, صحیح. تو وہ 16 اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے, کتنے, 16. اب وہ دوسرے قسم والا وہ شروع کر رہا ہے کہ حاکم اور رعیت کے درمیان بنیادی مسئلے کیا کچھ ہوں گے جس سے ریاست میں امن و سکون آ جائے, ریاست میں امن و سکون آ جائے. جی, ہاں, تو سب سے پہلی بات, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اور اسے ہم کہتے ہیں جو راعی, یعنی حاکم اور رعیت کے درمیان جو معاملات ہوں, جس پہ نظام حکومت استوار, اسے شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں الاحکام السلطانیہ. کیا, الاحکام السلطانیہ. احکام السلطانیہ کو اگر آپ ایکسپلین کر دیں تو مینز ہاؤ ٹو اسٹیبلش اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ, کہ ریاست اور حکومت وہ کیسے تشکیل پائے گی, ریاست اور حکومت وہ کیسے تشکیل پائے گی. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, تاکید اللہ تعالی حکم کے کرتا ہے آپ لوگوں کو, ان تؤدوا, کہ آپ ادا کریں, الامانات, امانتیں, الی اہلھا, مستحقین کو. آیت نمبر 58 دیکھ لیا, سورہ سامنے دیکھ لیا. ان اللہ یامرکم, تاکید اللہ تعالی حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو, ان تؤدوا, کہ ادا کر دیں, الامانات, یہ پلورل ہے امانت کی, کیا ہے, پلورل ہے امانت کی. تو جب پلورل ذکر کر دیا تو اٹ مینز کہ بہت زیادہ حقوق اور امانتیں ہوتی ہیں حکمرانوں کے ذمے جو انہوں نے ادا کرنے ہوتے ہیں, جو انہوں نے ادا کرنے ہوتے ہیں. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات, کے ادا کر دیں آپ امانتیں, الی اہلھا. اب چھوٹی سی چھوٹی امانت سے لے کر بڑی سی بڑی تک یہ سارے امانات کے لفظ میں آ گئے, بس ایک نظام کو اپنی پیٹ میں ڈال دیا لفظ امانات نے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ معظمہ داخل ہوئے اور بیت اللہ شریف آئے اور بیت اللہ کے اندر داخل ہونا چاہا, تو جن کے پاس, یعنی یہ قریش میں چیزیں تقسیم تھی, چیزیں تقسیم, کہ زمزم کی ذمہ داری کس ٹرائب کی, صحیح, مہمانوں کی ذمہ داری کس ٹرائب کی, بیت اللہ کی کنجی اور چابی کس کے پاس, تو جس قبیلے کی وہ ذمہ داری تھی اس زمانے میں اس کا انچارج تھا اس قبیلے کی جانب سے عثمان ابن طلحہ, عثمان ابن طلحہ, بعد میں وہ صحابی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب صحابہ نے اس سے مطالبہ کر دیا کہ بھائی چابی دے دیں حضور, اندر جانا چاہتے ہیں, تو اس نے لیتا ولا اللہ سے کام لے لیا ہچکچاہٹ سے, یعنی انکار کر دیا. جب انکار کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غصے ہو گئے, اسے چابی چھین لی, دروازہ کھول دیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا آئیں جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہو گئے اور بیت اللہ کے اندر دو رکعت نماز پڑھی, دو رکعت نماز پڑھی جی. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ جب ایک بار یہ چابی چھین لی گئی ہے اسی ٹرائب سے, کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا, کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا, تو اب حضرت یہ چابی آپ مجھے دے دیں, یہ چابی ہاں آپ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویریفائی کر دیا کہ جی چچا جان کو دے دیں, دونوں کے چچا دے کہ چچا جان کو دے دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو اپلائی کر دیا کہ نو ان تؤد الامانات الی اہلھا, کہ امانتیں اس کے مستحقین کو واپس کروانی چاہیے اور کروانی ہے. اور عثمان ابن طلحہ سے کہہ دیا کہ عثمان آئے بیٹھے, اور ایک جملہ کہہ دیا کہ ہا کے خالدتن خالدتن لے لیں, تا قیامت آپ ہی کے پاس رہے گی, آج تک اسی کے اولاد میں چلی آ رہی ہے, کہ ہا خالدتن خالدتن یہ آپ لوگوں کی امانت ہے, آپ ہی لے لیں. ان اللہ یامرکم, تاکید اللہ تعالی حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو. امانت کی ڈیفینیشن پھر کیا تھی؟ یہی ہے جملہ حقوق جو آپ کے بنتے ہیں وہ آپ کی امانت ہوتی ہے میرے ذمے, جس کسی کو آپ کا حق متوجہ ہو, دیٹس کالڈ امانت. ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے ان کو جو امانت دی ہوئی ہو وہ میری امانت ہے ان کے پاس, اور وہ اپنی مرضی سے ان کو واپس کریں تو وہ امانت واپس کرنا ہے. ہاں اگر میں ان سے ایسے کھینچ لوں تو وہ میری امانت تو واپس نہ کی, انہوں نے ایک قسم کا میں نے زبردستی کھینچ لیا. نہیں تو اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کو منع کر دے, اور وہ نبی جو فاتحانہ انداز میں مکہ معظمہ میں داخل ہو جاتا ہے, اگر کوئی دوسرا حکمران ہوتا اور اس قسم کی حرکت کر دیتا تو عثمان ابن طلحہ پھر اپنے انجام کو دیکھ لیتے کہ اس کا انجام کیا ہوتا, اس کے گھر اور بچوں کو تھوپ لگا کر پورے گھر کو اڑا دیتے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ واپس کر دیں آپ امانتیں اور حقوق الی اہلھا اس کے اہل اور مستحقین کو. واذا حکمتم بین الناس, اب دیکھیے ایک ہے حقوق کی ایفا وداؤٹ ڈیمانڈ آف اینی ون, یو آر باؤنڈ ٹو گیو ہم ہز امانہ اینڈ ہز ڈیو رائٹ, اسے مجبور نہ کرے کہ وہ ڈیمانڈ کرے مجھے میرا حق دے دیں. جو حق آپ کا ہے at specific time I am bound to give it to you, کہ میں آپ کو دے دوں. تو سب سے پہلی بات یہ, اگر حکمران یا ہر وہ آدمی جو ذمہ دار ہے جس کے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے, اگر وہ اس ڈٹرمنٹ ٹائم پر اس ڈیو ٹائم پر ہر ایک کو اپنا حق دے دیں, کسی بغاوت کا تصور, ڈسٹربنس کا تصور, کنفیوژن کا تصور, اعتراض کا تصور ہو سکتا ہے؟ نہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی حکمران کے پاس دو آدمی فیصلہ لے آتے ہیں تو دوسرا اصل بتا دیا, کہ حکمران کی پہلی ذمہ داری کہ رعیت کو ان کے حقوق ایٹ دا ڈیو ٹائم ایٹ دا اسپیسیفک ٹائم وہ پہنچا دے, وہ پہنچا دے. اور دوسری ڈیوٹی ان کی کہ ان کے پاس جب کوئی مقدمہ اور کیس لایا جائے تو عدل کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا فیصلہ کر دیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ, اور جب آپ حکم کرتے ہیں, بین الناس لوگوں کے درمیان, اب دیکھیے ناس کہہ دیا, یہ نہیں فرمایا کہ بین المسلمین, جب آپ مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں, نہیں, بین الناس جب انسانوں کے درمیان فیصلہ کر دیتے ہیں تو مسلمان حکمران باؤنڈ ہے, چاہے اس کے پاس یہودیوں کا کیس آیا ہے, نصرانیوں کا آیا ہے, عیسائی اور یہودی کا آیا ہے, رائٹ مسٹ گو ٹو دا انٹائٹلڈ اینڈ ایلیجیبل ون, ٹو دا ڈیزرونگ پرسن. اور اس کے بعد ایک واقعہ آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کر دیا اس حوالے سے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ, اور جب آپ حکم کرتے ہیں, بین الناس انسانوں کے درمیان, ان تحکموا بالعدل, تو آپ فیصلہ کر دیں انصاف کے تقاضے پر. اب عدل کیا چیز ہے؟ عدل کیا چیز ہے؟ ظلم کی تعریف سے عدل کی تعریف آٹومیٹکلی مل جاتی ہے. ظلم کی ڈیفینیشن علماء عربیت نے کی ہے کہ وضع شیء فی غیر محلہ, کسی چیز کو نامناسب جگہ پہ رکھنا اسے ظلم کہتے ہیں. کسی چیز کو نا, یہ پریئر رگ ہے, that's for imam and must be here, صحیح کہ امام اس پر کھڑا ہو جائے. اب اگر میں اسے اٹھا کر وہاں باتھ روم کے سامنے یہ دروازے میں ڈال دوں تو دیر سے کہیں اب ظلم صحیح ٹھیک ہے, یعنی چھوٹے پیمانے پر ظلم ہے لیکن ہے کیا ظلم ہے. وضع کل شیء فی غیر محلہ, یا وضع شیء فی کسی چیز کو نامناسب جگہ پہ رکھنا, یہ کیا چیز ہے؟ اب ہم یہ چودھری صاحب نے جوتوں کے لیے وہ شور ایک بنا دیا ہے, اگر وہ جوتے میں یہاں اٹھا کر محراب کے اندر رکھ دوں تو دیٹس اے کائنڈ آف ظلم, کیونکہ یہ اس کا مناسب جگہ نہیں ہے. میں بھی اسمال ٹائپ آف ظلم, بٹ دیٹ از ظلم. تو ظلم کے مراتب ہوتے ہیں, یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. اب ظلم کے مراتب ہیں اور سب سے بڑی ظلم وہ ہے شرک, ان شرک لظلم عظیم, کیونکہ وہ اتنی نامناسب حرکت ہے کہ اس سے زیادہ نامناسب حرکت کوئی دوسری ہو نہیں سکتی. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْتَ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر چیپٹر باندھ دیا ہے, باب ما جاء فی کفر دون کفر وظلم دون ظلم, کفر کے مراتب بیان کر رہا ہے حدیث کے اندر اور ظلم کے مراتب بیان کر رہا ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْتَ قُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ. اب عدل اس کی ڈیفینیشن آٹومیٹکلی ہمیں مل گئی کہ ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پہ رکھنا یہ کیا ہے؟ عدل ہے. ہر چیز کو مناسب جگہ پہ رکھنا یہ کیا ہے؟ عدل ہے. اب یہ سورہ بنا دیا ہے ہمارے ساتھیوں نے صحیح, اگر ہم جوتے یہاں اس پر رکھ دیں, یہ جو جو جو جو جو یہ میٹ لگا ہوا ہے, جو میٹ لگا ہوا ہے, تو دیٹ از آلسو اے کائنڈ آف ظلم, کیونکہ اس سے آدمی بھونڈا لگتا ہے. یہ جو ساتھیوں نے دیکھیے وہ جوتے شوریک سے نیچے پڑے ہیں, یہ کتنے برے لگتے ہیں. دیٹ از آلسو اے کائنڈ آف ظلم, مے بی اے اسمال ون, اے مائنر ون, لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور قانونی اعتبار سے عدل کا معنی کیا ہے؟ عدل کا معنی کیا ہے؟ ان تقضی وفق القواعد القانونیہ, کہ قانون کے جو رولز اور قواعد ہیں اسی کے اساس پر فیصلے کرنے کا نام کیا ہے؟ عدل. حقائق کے اساس پر فیصلہ کرنے کا نام عدل نہیں ہے. حقائق کے قاضی جج, میں بی این امریکن جج سٹنگ ہیئر ان امریکن کورٹ, ہی فالوز دا رولز اینڈ ریگولیشن بین فریمڈ ہیئر ان امریکن کانگریس اور سینٹ اور پارلیمنٹ صحیح. اب وہ حقائق کے اساس پر فیصلہ نہیں کر سکتا. وٹ از لا, قانون کیا کہتا ہے, وٹ از دا ایویڈنس, وٹ از دا ٹیسٹیمونیلز. اگر اس کو حقائق معلوم ہے, ہی ہیز نو اینی رائٹ ٹو ڈیسائیڈ ان دی لائٹ آف دیز حقائق. اف ہی وانٹ کہ حقائق کی بنیاد پر فیصلہ ہو تو وہ فوراً اپنی کرسی سے اٹھ جائے کہ فار دس اسپیسیفک کیس آئی ول ناٹ بی اے جج, اندر گائے میں کم ہیئر, آئی ول بی اے وٹنس, آئی ول بی a witness to convey and to deliver the facts. Understand? قانون میں اس کو کہتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں شریعہ میں بھی question of law and question of fact, question of law and question of fact, and قاضی and bound to follow question of law not question of facts. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, اور جب آپ فیصلہ کرتے ہیں انسانوں کے درمیان تو آپ فیصلہ کر دیں عدل کے تقاضے پر. اب یہ دو چیزیں ہو جائیں کہ رعیت کو یا مستحق کو اس کا حق, اس کا ڈیو رائٹ ایٹ ڈیو ٹائم ملے صحیح, اور فیصلے کے وقت اسے عدل ملے. دیز آر دا ٹو بیسک پلرز. بس ریاست بھی ٹھیک ٹھاک اسٹیبلش ہو گئی اور گورنمنٹ بھی ٹھیک ٹھاک اسٹیبلش ہو گئی, دیر از نو ٹربل, پھر کوئی چیز نہیں ہے. ان اللہ نعم یعظکم بہ, تحقیق اللہ تعالیٰ بہتر ہے وہ چیز جس کا ایڈوائس دیتا ہے آپ کو. یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور ایک سنسیئر ایڈوائس بھی ہے. نہیں نہیں, نعم کا معنی ہے بہت بہتر, یعظکم وعظ, وعظ کا معنی ہے سنسیئر ایڈوائس. وعظ کا معنی ہے کیا؟ سنسیئر ایڈوائس. ان اللہ, تحقیق اللہ تعالیٰ نعم, یہ نعم اصل میں ہے نعم, بہت بہتر ہے وہ, بہت بہتر ہے وہ چیز, یعظکم بہ, جس کا سنسیئر ایڈوائس دیتا ہے آپ کو. ان اللہ, تحقیق اللہ تعالیٰ کا نسمیعا, وہ سننے والا ہے آپ کے اقوال کو, اور بصیرا, وہ دیکھنے والا ہے آپ کے اعمال اور کردار کو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اب دیکھیے خطاب کو ذرا عام کر دیا, خطاب کو عام کر دیا کہ دیکھیے جی میں نے حکمرانوں کو تو حکم دے دیا کہ دو چیزیں اپنے فالو کرنی ہیں, حقدار کو اس کا حق اے ڈیٹرمنٹ ٹائم اور اے ڈیو ٹائم دینا, اور دوسرا عدل کے تقاضے پورے کرنا.

لا تقرب الصلاۃ نماز کے قریب نہ جائیو وانتم اس حالت میں کہ آپ سکارا انسین اور بے ہوش ہوں حتی تعلمو تا آکے آپ کو سمجھ آئے ما تقولون کہ کیا کہتے ہیں آپ نماز کے اندر ولا جنبا اور نماز کے لیے آپ قریب نہ جائیو اس حالت میں کہ آپ جنابت میں ہوں ولا جنبا یہ حالت جنابت میں ہو الا غابر سبیل مگر یہ کہ غابر اسے ہم قید واقعی کہتے ہیں الا غابر سبیل مگر یہ کہ آپ راستے پر جانے والے ہوں تو راستے پر جانے والے ہوں تو غسل سے پہلے بھی آپ تیمم کے اساس پر نماز کے لیے جا سکتے ہیں کیونکہ مسافر کو بسا اوقات پانی نہیں ملا کرتا مسافر کو بسا اوقات پانی نہیں ملتا جب نہیں ملتا تو وہ کیا کرے گا نماز چھوڑے گا اس کے لیے گنج خدا ہے خدا کا خزانہ ہے تیمم کہ تیمم نہ بود گنج خدا بود یہ اللہ کا ایک خزانہ ہے ولا جنبا اور نئے سالت میں کہ آپ جنب ہوں الا غابری سبیل مگر اس سالت میں کہ آپ راستے پر جانے والے ہوں حتی تغتسلو تو قریب نہ جائیے حالت جنابت میں تا آکے آپ شاور لے لیں حتی تغتسلو تا آکے آپ شاور لے لیں اب اغتسال ایک ہوتا ہے عام اغتسال اور عام غسل بغیر جنابت کے تو عام غسل وہ یہ ہے کہ آپ کی ساری باڈی کو آپ دھو ڈالیں اور واش کر دیں دیٹ از عام غسل لیکن غسل جنابت کی ایک دقیق پہچان ہے اور دقیق لازمہ ہے وہ یہ کہ عام غسل میں یا وضو میں منہ اور ناک صاف کرنا سنت ہے اگر رہ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا غسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا وضو میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں آتا نماز ہو جاتی ہے لیکن غسل جنابت میں اگر منہ اور ناک دونا رہ گیا تو غسل ہی نہیں ہوا یہ بات اپنے پاس لکھیں کہ غسل جنابت میں منہ دونا فرض ہے اور ناک دونا بھی فرض ہے ہاں کلی کرنا منہ جب کہتا ہے تو چہرہ نہیں مراد ہوتا انٹر کورس کے بعد جو حالت ہوتی ہے ولا جنبا اور نئے اس حالت میں کہ آپ جنابت میں ہو الا غابری سبیل حتی تغتسلوا تا آکے آپ غسل کر لیں وان کنتم مرضا اگر ہو آپ مریض او علا سفر یا ہے آپ سفر میں او جا حد منکم من الغائط یا آ گیا آپ میں سے کوئی ایک من الغائط تقاضے سے بشری تقاضا پورا کرنے سے او لامستم النساء یا آپ نے مجامعت کر دی تھی بیویوں کے ساتھ فلم تجدوا ماء اور نہیں پایا آپ نے ماء پانی فتیمموا آیت کی تحقیق ہم نے مکمل کر دی تھی فتیمموا آپ تیمم کر دے سعیدا طیبا مٹی پاک طیبا نہایت پاک سعیدا اس کا معنی ہے پاک مٹی اور طیبا نہایت پاک فتیمموا سعیدا طیبا میں نے فرق بتا دیا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ طیبا کو منبت کہتے ہیں کہ جس میں گروتھ کی صفت ہو کہ جو ہاں یعنی جو نہیں ہم وہاں مانا نہیں یعنی جو کلٹیویشن کرتا ہو جو فصل کو اگا سکتا ہو زرخیز ہو زرخیز مٹی ہو تو زرخیز مٹی کے بغیر امام شافعی کا تیمم نہیں ہوتا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے طیبا کا معنی یہ سعیدن کی تاکید ہے کہ وہ مٹی جسے گندگی پہنچی نہ ہو وہ نماز کے لیے تو خشک ہونے پر پاک ہو جاتی لیکن تیمم کے لیے نہیں تیمموا سعیدا طیبا آپ تیمم کریں سعیدا پاک مٹی سے طیبا نہایت پاک سے فامسحوا بوجوہکم آپ مسا کر دیں اب تیمم کا طریقہ دیکھ لیں فامسحوا بوجوہکم آپ مسا کر دیں بوجوہکم اپنے چہروں کو تو چہرے کا احاطہ کر آپ اس طرح کر دیں اس مٹی پر یا ڈھیلے پر یا پتھر پر جو بھی ہو جنس الارض سے زمین کی جنس سے جو بھی ہو یا اگر کپڑا گرد آلود ہے غبار ہے اس پر تو اس پر اس طرح کر دیں گے تو جتنے چہرے کا دھونا وضو میں فرض ہے اتنے چہرے کا مس اور ٹچ کرنا تیمم میں فرض ہے صحیح ہے ایک بات دوسرا

شکایات یہود کے متعلق, اور زواجر, زواجر مینز کہ انہیں ڈانٹ پلانا ہے یہود کو, کیا کرنا ہے, ڈانٹ پلانا ہے. یہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. اچھا, الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب, آیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو, اوتوا جنہیں دے دیا گیا ہے نصیبا من الكتاب, علم کتاب کا, انہیں کتاب دے دی گئی ہے, ان کے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود ہے, تورات اور تالمود موجود ہے. یشترون الضلالتا, وہ اختیار کرتے ہیں الضلالتا کفر اور گمراہی کو, محمد کی رسالت کی انکار کر گئے ہیں. اس سے بڑھ کر ضلالت کیا ہو سکتی ہے, جو ان کی کتاب کا بھی تقاضا ہے, جو ان کی اپنے کتاب کا تقاضا ہے محمد پاک پر ایمان لانا. الم تر الى الذين, آیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو, اوتو جنہیں دے دیا گیا ہے نصیبا من الکتاب, کتاب کے علم, کون سے کتاب کی, تورات کی. یشترون الضلالتا, جو یشترون الضلالتا چوز کر چکے ہیں, انتخاب کر چکے ہیں, لے چکے ہیں الضلالتا گمراہی اور کفر, ویریدون اور ارادہ رکھتے ہیں انتزل السبیل کے آپ بھی, کہ آپ بھی گم ہو جائیں صحیح راستے سے. صرف یہ نہیں کہ خود اپنے تئی کافر ہے, آپ لوگوں کو بھی کافر بنانا چاہتے ہیں, سلمانوں کو بھی کافر بنا ہوئے, ویریدون انتزل السبیل, ان کا منصوبہ یہی ہے کہ آپ سے بھی اس راستے کو گم کروایا جائے. وَيُرِيدُونَ, اور وہ ارادہ کرتے ہیں انتظلو کہ آپ بھی گم کر پائے السبیل, اسی رائے ہدایت کو, واللہ عالم بِعَدَائِكُمْ, اللہ تعالی جاننے والا ہے آپ کے دشمنوں کو, وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا, سو آپ اپنے دشمنوں کو کیوں دوست بناتے ہیں. یہ درپردہ ان مومنین سے بھی شکایت ہے جو مسلمان رسول اللہ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان کے حلیفے اور ابھی بھی کچھ تھوڑے بہت تعلقات وہاں استوار رکھے تھے. اللہ کریم نے فرمایا کہ واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ, وہ تو آپ کے دشمن ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو خوب جانتا ہے, آپ کو دوست کی ضرورت ہے. تو وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا, کافی ہے اللہ تعالیٰ دوست کے اعتبار سے, وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا, اور کافی ہے اللہ تعالیٰ سپورٹر اور ہیلپر کے اعتبار سے. یہود کیا آپ کے ساتھ دوستی کرے گا اور کیا آپ کو سپورٹ اور ہیلپ دے گا, آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ کی دوستی اور اللہ کی نصرت وہ کافی نہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا, کافی ہے اللہ تعالیٰ ولیًّا, دوست آپ کا. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا, اور کافی ہے اللہ تعالیٰ ہیلپر اور سپورٹر آپ کا. مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّمُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ, اب یہ لوگ جنہیں علم من الکتاب دے دی گئی ہے, یہ کون لوگ ہیں جنہیں کتاب کے علم دے دی گئی ہے, اللہ کریم نے بیان کر دیا کہ من الذین, یہ ان لوگوں میں سے ہے, ہادو, جو یہود بن چکے ہیں, یحرفون الکلمہ, وہ چینج کرتے ہیں, تبدیل کرتے ہیں الکلمہ, تورات کے احکام اور کلمے, عن مواضعہ, اپنے جگہوں سے, ویقولون, اور وہ کہہ دیتے ہیں, سمعنا, ہم نے آپ کی بات سنی, وعصینا, اور ہم نافرمانی کرتے ہیں, مانتے نہیں, بات آپ کی سنی ہم نے ٹھیک ٹھاک, لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ویقولون, اور وہ کہتے ہیں, سمعنا, ہم نے بات سنی آپ کی, ہاں, وحسینا, لیکن مانتے نہیں, اس بات کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہے, یہ بات ہمارے دل کے اندر جاتی نہیں. وحسینا, اور نافرمانی کرتے ہیں, وسمع غیر مسمع, وسمع, اور آپ سنیے, محمد سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہود کہتے تھے کہ وسمع, آپ سنیے, غیر مسمع, آپ کو نہ سنایا جائے, مین کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیرا گونگا بنا دے, ہماری بات بھی سنے. انا للہ تو انا الیہ, بڑے بدبخت لوگ تھے. وسمع غیر مسمع, رسول پاک سے کہتے ہماری بات بھی سنے, اللہ آپ کو بیرا بنا دے. وسمع غیر مسمعین, اور سنے ہماری بات کو غیر مسمعین, اس حالت میں کہ آپ کو نہ سنائی دی جائے, مینس کہ آپ بہرے ہو جائے, ہماری بات کو نہیں سنتے. وسمع, اور سنے آپ ہماری بات کو غیر مسمعین, اس حالت میں کہ آپ کو نہ سنائی دی جائے. وراغنا لین بالسنتیم, اور وہ کہتے ہیں راغنا والا کلمہ, بقرہ میں گزر گیا تھا, اور وہ کہتے ہیں راغنا والا کلمہ, لین بالسنتیم, تھون دیتے ہیں اسی کے ذریعے اپنے زبانوں کو, تو راغنا کے بجائے راغینا کہہ دیتے ہیں,

پیسٹ اور پیسٹ آف پیٹ کہتا ہے, اور تو بھی وہاں لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, بس اس قوم کی حالت پہ اللہ تعالیٰ رحم فرما سکتے. وہاں تو غریب کا کوئی جینا ہے ہی نہیں, کوئی زندگی نہیں غریب کی. اللہ اکبر. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها, تحقیق اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو, ان تؤدوا الامانات کہ آپ ادائیگی کریں امانتوں کی, الى اهلها ان کے اہل ان کے مستحقین کو, ویزا حکم تم جب فیصلہ کرتے بین الناس لوگوں کے درمیان, ان تحکموا بالعدل تو فیصلہ کریں عدل کے تقاضے پر. اب عدل کیا چیز ہے؟ عدل کیا چیز ہے؟ تو عدل نام ہے اس چیز کا, ان تحکم وفق القواعد الالہیہ, کہ آپ فیصلہ کر دیں الہی قواعد کے اساس پر. اسے عدل کہتے ہیں, الہی قواعد کے اساس پر, کہ اللہ کے قاعدے کیا ہیں, اللہ نے ہمیں کیا قانون دیا ہے اس سلسلے میں, اسے کہتے ہیں عدل. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, جب آپ فیصلہ کرتے ہیں لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کریں بالعدل انصاف کے تقاضے پر. انصاف کا تقاضا مین هو القضاء على الشواهد لا على الحقائق, قاضی فیصلہ کر جاتا ہے شواہد کی بنیاد پر, حقائق کی بنیاد پر نہیں. قاضی فیصلہ کرنے کا باؤنڈ ہے کہ وہ فیصلہ کرے کس چیز پر, شواہد پر, میں بھی گواہ, میں بھی ٹیسٹیمونیل اور سم تھنگ لائک دیٹ, اینی کائنڈ آف ایویڈنس, اینی کائنڈ آف ایویڈنس اور ٹیسٹیمونیل, دیٹ از کالڈ شواہد, کہ شواہد پر کریں گے حقائق پر نہیں کریں گے. اگر اس کو حقائق معلوم ہو دین ہی ول بی جسٹ لائک اے ویٹنس ان اے کورٹ آف لا, then he will not be presiding the court procedure, he will not be sitting there. اگر کوئی جج یہ کہے کہ ہاں یہ مسئلہ مجھے معلوم ہے, یہ مسئلہ مجھے معلوم, now he is becoming a party while he is sitting there, the chair of a judge, he may not be a party. Therefore رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قاضی وہ قضاء کی کرسی پر بیٹھا ہو تو فرمایا لا یغزل قاضی وهو غضبان, اگر اسے غصہ آئے تو فوراً ایجان کریں, اگر اسے غصہ آئے تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروسیجر ایڈجن کریں, الٹو ہی کر دیں, چلا جائے واپس ریٹائرنگ روم میں, پیچھے ریٹائرنگ روم میں کہ بریک, ادروائز ابھی اس نے غصے کے حالت میں کسی کا بیڑا غرق کرنا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یغزل قاضی وهو یدفع الاخبثین, اگر اس کو پیشاب آ رہا ہے یا پخانے نے زور پکڑا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڈجن کریں, ایڈجن کریں, کیونکہ وہ ود ڈیو اٹینشن فیصلہ نہیں دے سکتا, ود ڈیو اٹینشن فیصلہ نہیں دے سکتا, اسی کے اوپر پریشر ہے, اس کے دماغ کے اوپر دبا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا قاضی القضات بنا رہے تھے اور بھجوا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا, اپنے کو خود کراس ایگزامن کر دیا, بلکہ اپنے پہ خود جرا کر دی, کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ یا رسول اللہ کیف وانا حدیث السن ولا علم لي بالقضاء, اللہ کے نبی آپ مجھے قاضی القضاء بناتے ہیں یمن کے؟ کہا جی ہاں. حضرت علی نے فرمایا میں تو جی نوجوان ہوں, قاضی کے لیے کوئی ایجڈ آدمی ہونا چاہیے, پاکستان میں مسٹ بی 35 ایئرز آف ایج, ہائی کورٹ کا جج کم از کم 35 سال کا ہو, کیونکہ میچورٹی ہو جاتی ہے, کہ میں نوجوان ہوں. ولا علم لي بالقضاء, اور وہاں لکھتے اور وہاں قانون میں یہ بھی لکھا ہے کوالیفیکیشن میں کہ ہائی کورٹ کے جج کے لیے 10 سالہ پریکٹس ضروری ہے ہائی کورٹ میں ایز این ایڈوکیٹ, کہ وکیل کی حیثیت تو اس میں ہائی کورٹ میں 10 سال عملی پریکٹس کیا ہو. تو حضرت علی نے فرمایا لا علم لی بالقضاء, میں تو اس باب میں پریکٹیکل بھی نہیں, پریکٹیکل بھی نہیں, اور ہوں بھی نوجوان عمر کے اعتبار سے بھی, تجربے کے اعتبار سے بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیئر آر سم ایکسیپشنل کیسز, کبھی ایکسیپشنل کیسز بھی آ جاتے ہیں, آپ ایکسپشنل کیس ہیں. میں آپ کو تو اس نے کہا کہ جی پھر مجھے کچھ نصائح دے دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ایک بات یاد رکھیں کہ کف علی کا لسانہ کا, یہ زبان کنٹرول رکھیں, جو فریقین بیان کرتے رہے آپ کو رننگ کمنٹری نہ دیا کریں, حتی تسمع کلام الفریقین, دونوں فریقوں کا بیان سن لیں, جب دونوں فریقوں کا بیان سن لے جس پر فیو منٹ

وہ حکم نافذ کر دیتے ہیں علی الورا رعیت پر، وعلی الملوک لیحکم العلماء، لیکن حکمرانوں پر حکم نافذ کر دیتے ہیں قرآن و سنت کے علماء. صحیح ہے؟ تو یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ حکمرانوں کے حکام ہوتے ہیں. یہ کس کے حکام ہوتے ہیں؟ یہ حکمرانوں کے حکام، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء امناء اللہ فی الارض، یہ اللہ کے ٹرسٹیز ہیں، یہ اللہ کے ٹرسٹیز ہیں. اللہ تعالیٰ نے دین کو انٹرسٹ کر دیا ہے ان کو کہ آپ میرے معتمد ہیں، آپ میرے معتمد ہیں. اب جب آپ میرے معتمد ہیں تو اس دین اور اس امانت کو اگر خیانت کر رہا ہے ان انڈیویجول دیٹ رائٹ آپ عالم کہ اسے کہہ دے کہ نہیں نو یو آر گوئنگ ٹو وائلیٹ دی رولز اینڈ لاز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یو مے ناٹ ڈو سو. اور اگر وہ حکمران کر رہا ہے دیٹ از آلسو ڈیوٹی آف دی عالم ٹو سے نو you are deviated from the true path of Allah subhanahu wa ta'ala. اور یہی کیا علماء کرام نے. امام ابو حنیفہ جیل میں پڑے رہے، مار کھاتے رہے اور جیل ہی میں شہید ہو گئے. کیوں؟ اسی دین کے لیے. کوئی مالی جھگڑا تھا اس کا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا، مار کھاتا رہا، کسی چیز کے لیے؟ اسی دین کے لیے. احمد ابن حنبل کو مار مار کے شہید کر دیا گیا جیل میں، کسی چیز کے لیے؟ اسی دین کے لیے. امام مالک کو جیل میں ڈال کر اس کی پسلیاں توڑ ڈالے اور دونوں ہاتھ توڑ ڈالے، کس چیز کے لیے؟ ایک ہی مسئلہ کے لیے. کتنے مسئلے کے لیے؟ ہم تو پورے دین پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے بیٹے کے لیے کہ وہ ڈیویٹ ہو گیا تو دین اسی کے تابع کروا دے، اپنی بیٹی کے لیے خدا نخواستہ کہ وہ ڈیویٹ ہو چکی ہے. صحیح. اور میں تو مسجد میں آنے والا آدمی ہوں، میرا دین کا وہ اندازہ میں مل جائے کہ وہ میری بیٹی بھی ڈیویٹڈ نہ سمجھی جائے. صحیح ہے؟ یا میرے مفادات پر کوئی زد نہ پڑے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلے کے لیے، ایک مسئلے کے کہ نو ڈیورس بائی فورس، ڈیورس بائی فورس. حکمران نے اسے کہہ دیا کہ جی فتویٰ دے دیں، رولنگ دے دیں، کیونکہ جو پلیج والی عبارت ہے، کیا پلیج والی عبارت؟ بیعت والی، بیعت جو یعنی حاکم کو آدمی وہ کیا دیتا ہے، بیعت دے دیتا ہے، ایشورنس دے دیتا ہے کہ آئی ول فالو یو. صحیح. کہ میں ریبیلین نہیں ہوں، میں باغی نہیں ہوں، آپ کو فالو کروں گا. صحیح. اب جو حکمران تھے وہ تو اللہ کے راستے سے کافی حد تک ڈیویٹ ہو چکے تھے، اور انہوں نے کہا کہ لوگ تو بغاوت کریں گے ہمارے حرکات کو دیکھ کر. تو انہوں نے امام مالک سے فتویٰ چاہا کہ ہم اس جو بیعت والی سٹیٹمنٹ ہے، اس سٹیٹمنٹ میں یہ جملہ لکھتے ہیں کہ اگر میں نے بریک کر دیا اس بیعت کو اور پلچ کو میں نے توڑ دیا تو میری بیوی طلاق ہو جائے گی، میری بیوی طلاق ہو جائے گی، اور حکمران آپ کے سامنے یہ کاغذ رکھ دیں تو آپ نے دستخط کر دیا. مین کہ ہی از امپوزنگ، ہی از یوزنگ کورشن ٹیکٹکس، کہ وہ جبر اور اکراہ والے بائی فورس آپ سے یہ بات، آپ کی عورت کو بائی فورس طلاق کروا رہا ہے. صحیح. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا دیا کہ آئی ول نیور ڈو دیٹ، میں نے کبھی بھی یہ فتویٰ نہیں دینا. اور کسی اور عالم سے دلواتے تو لوگوں نے ماننا نہیں تھا، کسی اور سے دلواتے، کیونکہ ہر عالم تو اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ فتویٰ دے دے اور لوگ اس کو فالو کر دیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیے، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ توڑ ڈالے ایک مسئلے کے لیے. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کے رسول کی، واولی الامر منکم، اور ارباب اختیار کی جو آپ میں سے ہیں، واولی الامر منکم، اور علماء کی، قرآن و سنت کے علماء کی. تو ارباب اختیار یہاں قید آیا ہے، واولی الامر. اگر یہ کہتا کہ وہ اولو الامر اور حکمرانوں کی اطاعت کیجئے، کس کی اطاعت کیجئے؟ حکمرانوں کی. اگر منکم کلمہ نہ کہتے تو حکمرانوں کی مرضی تھی، جو کچھ آپ سے کہہ دیتے قرآن کا حکم ہے کہ بھائی اس کو فالو کریں. چاہے آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی شراب لازمی ہے پیا کریں تو آپ نے فالو کرنا ہے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ وہ اولو الامر، لیکن اللہ نے فرمایا وہ اولو الامر منکم، اولو الامر منکم جو آپ کے دین کو فالو کر رہے ہیں، آپ میں سے ہیں، آپ میں سے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ المخلوق فی معصیت الخالق، جہاں پہ حکمران اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہے اور آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ اس کو فالو کریں، یو مے ناٹ فالو دیٹ، کیونکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کے اطاعت کا کوئی تصور نہیں ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جو دوسرا ترجمہ ابن مسعود نے کر دیا ہے کہ وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور علماء جو آپ کے دین کے علماء ہیں, وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ there may be a research scholar from Jewish people or from Christian or from Hindu who has got his PhD degree in Islamic Sharia and Islamic law, so then you will follow his thesis. No, they are not from us. They are not from, you cannot depend upon that one. He is not a reliable person as far as our deen is concerned. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اولی الامر منکم, اور ہم اتنے غلامانہ ذہنیت رکھتے ہیں کہ انگریز نے کوئی بات کر دی بس ہم نے فوراً وہ فالو کر دیا, چاہے وہ ہمارے دین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اللہ کریم نے فرمایا وہ آپ کی دین کی بات بھی کریں اس کو بھی نہ فالو کریں. یو مسٹ فالو یور اون علماء, دی مسلم علماء, دی مسلم سکالرز. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور علماء جو آپ میں سے ہیں, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر آپ کا تنازع پیدا ہو گیا کسی چیز میں, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ تو آپ واپس لے چلیں اس چیز کو, إِلَى اللَّهِ اللہ کی کتاب کی جانب, اللہ کی جانب تو ہم عرش پر تو نہیں جا سکتے, اللہ کو واپس کر دیں مینس کتاب کے, والرسول اور اللہ کی رسول کی جانب, ان کنتم تؤمنون باللہ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ, والیوم الآخر اور روز آخرت پہ, ذالک خیر یہی کار آپ کے یہی کام آپ کے لیے بہتر ہے, واحسن تاویلا اور یہ بہتر ہے تاویل کے اعتبار سے, آپ خود اپنی تاویلات نہ کریں, بس قرآن کی جانب موڑ دیں, اس حکم کو سنت کی جانب موڑ دے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور اللہ کا پیغمبر کیا کہہ رہا ہے. تو یہاں سے چار بنیادی چیزیں جسے کہتے ہیں اگریڈ اپان سورسز آف اسلامک شریعہ, اور سورسز آف اسلامک شریعہ وچ آر اگریڈ اپان بائی دی امہ, چار سورسز یہاں اسی آیت سے نکالے ہیں, کس آیت سے؟ اسی سے کہ اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کیجئے, کتاب اللہ is the first ever source of Islamic Sharia, ٹھیک, واطیعوا الرسول اور اطاعت کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, سنت is the second source of Islamic Sharia, حدیث and سنہ of رسول اللہ that is the second سورس آف اسلامک شریعہ, اور تین وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور آپ کے علماء جو آپ میں سے انہوں نے کوئی فیصلہ دے دیا ہے تو اسے کہتے کنسنسس آف اوپینین یا اجماع الامہ, کیا کہتے اجماع الامہ, ناٹ اجماع آف دی پارلیمنٹ آف پاکستان, نو اجماع الامہ مین اجماع آف دی علماء آف قرآن اینڈ سننا, دوز ہو ہیو دا سٹیٹس آف مجتہد, دوز ہو ہیو دا سٹیٹس آف مجتہد, ہو ول بی اے مجتہد, qualities of a mujtahid, qualities of a mujtahid, write it down, چوری صاحب تو لکھے کیونکہ یہاں تو تمام لوگ مجتہد ہیں, یہاں تو تمام لوگ مجتہد ہیں, اور دنیا سے تو جو بھی آیا ہے وہ تو سب مجتہد ہیں, اللہ تعالیٰ رحم فرمایا اگر اس کا ذرا ہے زبان چلتی ہے اس کی تو اس سے بڑا امام ابو حنیفہ کوئی دوسرا نہیں مل رہا, صحیح, اور لوگوں کو گمراہ کر دیا, لوگوں کو دین سے ڈیویٹ کر دیا, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو مجتہد کی پہلی صفت کہ ہی مسٹ بی اے عدل مسلم, عدل مسلم, عدل عین دال لام, عدل دیٹ از اے ٹرم یوز بائی دی فقہا اینڈ بائی دی جورسٹ, کہ عدل مینز اے پرسن ہو نیور کمیٹڈ اے میجر سین, never committed a major sin and he always avoid minor sins also, he never do anything against sharia and against muruwa, there are two things, one is called sharia and the second one is called muruwa, ke wo muruwat ke khilaf kaam bhi nahi karte, ise kehte hain adl. تبھی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنے زمانے میں فتویٰ دے دیا, لیکن اس کا زمانہ تو متقین کا تھا, آج کے زمانے میں ہم وہ فتویٰ نہیں دے رہے, ادروائز ہمیں کوئی گواتل نہیں مل رہا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی بازار میں جا رہا ہے اور اس طرح جاتے جاتے کانا کارا ہی فاسق, آئی ول نیور ایکسیپٹ ہز شہادہ, کہ بھائی یہ انسانوں کا طریقہ ہے یار, جو کانا کھا رہے ہیں حیوانوں کی طرح کھا رہے ہیں, یہ مروت کا کام ہے, تو پھر تو یہاں شہادت نہیں ملے گی. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات تھی, وہ تو لوگ تھے, جیسے لوگ تھے وہ لوگ تھے جی. تو ایک یہ. دوسرا یہ کہ ہی مسٹ نو دی ہولی قرآن اینڈ سننا ان ڈیٹیل. اپنے ڈیٹیل میں قرآن کے متعلق اسے یہ پتا ہو کہ اس آیت کے نزول کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایک بات